Kochani bracia i siostry, będziemy rozpoczynać tę część naszego spotkania. I jeśli macie tylko ze sobą Pismo Święte, otwórzcie razem ze mną list do Efezjan i przeczytamy fragment drugiego rozdziału tego listu. Myślę, że bardzo dobrze znany nam fragment, pełen bogactwa, łaski, jakiej jesteśmy uczestnikami, którą też dzisiaj tutaj będziemy, ufam, przeżywać. To jest niezwykłe, że te słowa zapisane tyle lat temu czytamy dzisiaj wielokrotnie i za każdym razem Bóg przemawia do naszych serc, pociesza nas, zachęca nas, pociąga nas ku sobie, objawia nam siebie i bogactwo Jego wielkiej łaski, której jesteśmy uczestnikami przez naszą wiarę w Pana Jezusa. Przeczytajmy powoli, z uwagą ten fragment i niechaj Bóg pobudzi nasze serca do uwielbiania Go, radowania się w Nim. List do Efezjan, drugi rozdział. A was, będących martwymi w upadkach i grzechach, w których niegdyś żyliście zgodnie z dobą tego świata, według władcy mającego władzę w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych. Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w pożądliwościach naszego ciała, czyniąc wolę ciała i myśli, i byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i pozostali. To jest ta tragiczna konsekwencja upadku człowieka w grzech. Wszyscy ludzie znajdują się w takim stanie, jeżeli nie są w Chrystusie. Jeżeli jesteś poza Chrystusem, to jesteś w gronie tych wszystkich żyjących według ciała, według pożądliwości ciała, żyjących według ducha tego świata, władcy, który działa w synach opornych. To było doświadczenie każdego z nas na jakimś etapie naszego życia. Wiersz czwarty mówi: Bóg natomiast. A więc to jest to, co było wynikiem ludzkiego nieposłuszeństwa. To, o czym czytamy w tych pierwszych trzech wierszach, to jest rezultat nieposłuszeństwa Bogu, wybrania woli człowieka, pójście za głosem przeciwnika, pójście za głosem tego zwodniczego ducha. Natomiast czwarty wiersz mówi o tym, czego Bóg dokonał. Bóg natomiast, będąc bogatym w miłosierdzie, bogaty w miłosierdzie Bóg, przez swoją wielką miłość, którą nas umiłował, i to nas, będących martwych w upadkach. To jest ogrom Bożej miłości. Nie umiłował nas dlatego, żeśmy byli wolni od grzechu. Nie umiłował nas dlatego, że zobaczył w nas jakieś dobro. Nie umiłował nas dlatego, że myśmy mieli cokolwiek w sobie, co zasługiwałoby na Jego miłość. Ale to On w bogactwie swojego miłosierdzia. To On w swej naturze miłości umiłował nas w tak podłym stanie, w naszej martwocie, w naszym buncie, w śmierci, umiłował nas przez swoją wielką miłość, którą nas umiłował. Umiłował nas i ożywił wraz z Chrystusem. Kiedy Chrystus umarł, to wziął na siebie naszą śmierć. Wziął na siebie ten stan, o którym czytamy w tych pierwszych wierszach. Naszych grzechów, upadków i naszej duchowej śmierci, czyli oddzielenia od Boga, oddzielenia od życia Bożego. I gdy zmartwychwstał, my wszyscy, którzy w Niego wierzymy, ożywieni zostaliśmy. Ożywieni wraz z Chrystusem. Jego śmierć jest naszą śmiercią. I Jego zmartwychwstanie jest naszym zmartwychwstaniem. Mamy udział w Jego śmierci i mamy udział w Jego życiu. Was, martwych, ożywił. Byliśmy martwi, a oto żyjemy. Byliśmy oddzieleni od życia Bożego, a dzisiaj jesteśmy uczestnikami Bożego życia. Łaską, łaską jesteście zbawieni. I to nie z was. To nie z was. Łaską zbawieni jesteście. Wraz z Nim wzbudził i wraz z Nim posadził w niebiosach, w Chrystusie Jezusie. My jesteśmy wciąż tutaj na ziemi. To posadzenie nas w okręgach niebiańskich odbywa się dzisiaj przez pośrednika. My nie jesteśmy dzisiaj w okręgach niebiańskich. My, jako my. Jest tam Chrystus, który nas reprezentuje i w tym sensie my wraz z Nim jesteśmy w okręgach niebiańskich. Przez Niego. Aby okazać w nadchodzących wiekach przeobfite bogactwo swojej łaski w dobroci wobec nas w Chrystusie Jezusie. Dzisiaj, po tylu latach, zobaczcie, i przez te wszystkie mijające lata i wieki, Bóg objawiał przeobfite bogactwo swojej łaski. Świadectwa każdego z nas, którzy nawróciliśmy się do Chrystusa, świadectwa tylu ludzi, o których możemy czytać, z którymi możemy rozmawiać, słyszeć, pokazują nam, jak bogaty w łaskę jest Bóg, z jakiego bagna, z jakiego grzechu, z jakiej nieprawości Bóg ma moc wyrwać ludzkie dusze. Przeobfite bogactwo Bożej łaski w dobroci wobec nas. Dzisiaj, pojednani z Bogiem, ta łaska daleko bardziej obfituje w nas. Jeśli Bóg okazał nam swoją łaskę, gdy byliśmy Jego przeciwnikami, gdy byliśmy Jego wrogami, gdy służyliśmy władcy tego świata, i wtedy Bóg się nad nami zmiłował i okazał nam swoją wielką łaskę. Czytamy, o ileż bardziej teraz, pojednani z Nim, będziemy uczestnikami Jego życia w Chrystusie. O ileż bardziej. Dzisiaj, kochani, jesteśmy tutaj, mam nadzieję, każdy z nas w oczekiwaniu na bogactwo Jego łaski. Mam nadzieję, że nie oczekujemy, że tutaj coś sobie jako ludzie damy, ale oczekujemy, że Bóg przez nas, słabych ludzi, będzie do nas mówił, będzie nam się objawiał, będzie nam udzielał łaski. Kto z was dzisiaj jest w potrzebie Bożej łaski? Potrzebujemy dzisiaj Jego łaski, tak jak wczoraj potrzebowaliśmy, tak jak przedwczoraj i jak każdego jednego dnia. z łaski żyjemy. Bierzemy łaskę za łaską z Chrystusa Pana, który nas tak umiłował. I Bóg jest bogaty w tę łaskę. To nie to, że On skąpi, nie to, że On troszeczkę daje tak, abyśmy ledwo dali radę. On jest hojny w łasce, On ma przeobfite bogactwo łaski. Kochani, wszystko, czego potrzebujemy do życia i pobożności, jest dostępne dla każdego z nas. Obyśmy tylko czerpali, obyśmy tylko z wiarą brali z tej obfitości, z tego bogactwa łaski, które jest nam darowane. Wiersz 8. Łaską bowiem jesteście zbawieni. Powtarza Paweł to, co powiedział wcześniej, w 5. wierszu. Łaską jesteście bowiem zbawieni, przez wiarę. I to nie z was. To jest dar od Boga. To jest dar Boga. Bóg nam darował to zbawienie z łaski. Nie dlatego, że myśmy poprawili się, nie dlatego, że zasłużyliśmy w jakikolwiek sposób, ale dlatego, że Jezus Chrystus zapłacił cenę naszego zbawienia i my przez prostą wiarę staliśmy się uczestnikami tego zbawienia. Bóg w swej łasce darował nam nowe życie, przebaczył nam nasze grzechy, usynowił nas, napełnił nas swym duchem. Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę i to nie z was, dar to Boga, nie z uczynków, aby się ktoś nie chlubił, nie pysznił, nie chełpił. Zachowaj nas, Boże, od takich modlitw, jakie wznosił ten zarozumiały faryzeusz świątyni, w których zamiast chwalić Boga i Jego łaskę, chwalimy siebie, co myśmy nie zrobili i jacy to my jesteśmy wspaniali. Zachowaj nas, Panie Boże. Niechaj nasze modlitwy wysławiają wielką łaskę Boga. Kochani, gdy modlimy się tutaj w zgromadzeniu, gdy modlimy się w naszych domach, wywyższajmy Boga, nie siebie. Uniżajmy się przed Nim i wywyższajmy Tego, który jest jedynie godzien chwały. Oddawajmy cześć Temu, któremu należy się wszelka cześć i chwała i dziękczynienie i uwielbienie. Pilnujmy naszych słów przed Bogiem, naszych serc przede wszystkim, ale też i naszych ust. Niech nasze usta nie będą pośpieszne w wypowiadaniu słów, za którymi nie stoją nasze serca i nie stoi właściwe biblijne zrozumienie. Wypowiadajmy słowa chwały dla naszego Boga, wywyższajmy Go, wielbijmy Go, oddawajmy cześć Temu, który w swym bogactwie łaski tak się nad nami zmiłował. Jego uwielbiajmy, Jego wywyższajmy. Nie chlubmy się z czegokolwiek innego, jak tylko z krzyża naszego Pana Jezusa Chrystusa, z naszego wielkiego Zbawiciela i z tego dzieła, które dla nas uczynił. Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych dzieł, które przygotował wcześniej Bóg, abyśmy w nich chodzili. Dlatego pamiętajcie, nie zapominajmy, gdzie byliśmy, nie zapominajmy, ale pamiętajmy, gdzie byliśmy, z czego Bóg nas wyrwał, czym nas łaskawie obdarzył. Pamiętajcie, że wy, niegdyś poganie w ciele, nazywani nieobrzezanymi przez Tego, który jest obrzezany obrzezaniem na ciele wykonanym ręką, czyli przez Żyda. Oni nadal patrzą na nas jak na gojów, pogan, którzy nie mają dostępu do Boga, ale my wiemy, że to nieprawda. My wiemy, że w Chrystusie już nie masz Żyda ani poganina, o czym Paweł dalej mówi. Mówi, byliście w owym czasie bez Chrystusa. Tak, był taki czas, kiedy poganie nie mieli takiego przystępu. do Boga, jak Żydzi. Oddzieleni od praw obywateli Izraela i obcy przymierzą obietnicy, nie mający nadziei, bez żadnej nadziei na tym świecie i bez Boga na świecie, bez nadziei, bez Boga na świecie. W takim byliśmy stanie, kiedy byliśmy martwi w naszych grzechach i upadkach. Ale teraz już nie jesteśmy. Ale teraz w Chrystusie Jezusie wy, którzy niegdyś byliście dalecy, staliście się bliscy przez krew Chrystusa. To jest podstawa naszej relacji z Bogiem, bliskości z Bogiem. Nic innego, jak tylko krew Jezusa Chrystusa. Pamiętajmy o tym. Pamiętajmy, że nasze pojednanie z Bogiem, nasza relacja z Bogiem nie opiera się na niczym, czego my byśmy mogli dokonać, ale opiera się na wszystkim, czego Chrystus dokonał. Za cenę swojego cierpienia i śmierci, przelania Jego drogocennej krwi. Staliście się bliscy przez krew Chrystusa. On bowiem i tylko On i nikt poza Nim. On, Chrystus, jest naszym pokojem, który z dwojga jedno uczynił. Z Żydów i z pogan uczynił jeden Kościół, jedno ciało, jeden lud. Zburzył w ciele stojący pośrodku mur oddzielenia. Żydzi byli obrzezani, poganie byli nieobrzezani i ta różnica w ciele była murem oddzielenia. Ale mówi, Chrystus to zburzył. Już nie ma tego muru. Tą wrogość oddzielenia. On prawo przykazań w ustawach uznał za bezużyteczne, aby z tych dwóch, z pogan i z Żydów, stworzyć w sobie samym jednego nowego człowieka, czyniąc pokój. I pojednał ponownie obydwóch w jednym ciele z Bogiem przez krzyż. Krzyż jest końcem tego podziału między poganami i Żydami. Przez krzyż zarówno poganie, jak i Żydzi doświadczają pojednania. Ci wszyscy, którzy przyjmują dzieło krzyża, którzy wierzą w to, czego Chrystus dokonał na krzyżu. Pojednał obydwóch w jednym ciele z Bogiem przez krzyż, w Nim zadając śmierć nieprzyjaźni. A gdy przyszedł, ogłosił dobrą nowinę pokoju wam, którzy byliście daleko i którzy byliście blisko, a więc zarówno poganom, jak i Żydom. Przez Niego bowiem mamy przystęp do Ojca jedni i drudzy w jednym duchu. Kochani, i dzisiaj przystąpmy do Ojca w duchu, którego nam dał. Przez dzieło Jezusa Chrystusa zwróćmy na Niego nasze oczy. Wychwalajmy Go, dziękujmy Mu, wywyższajmy Go, nie milczmy, ale wysławiajmy Go ze wszystkich sił, jakie mamy. Uwielbiajmy Go, wysławiajmy Go. Godzien jest chwały nasz Bóg, który dokonał tego wielkiego dzieła pojednania nas ze sobą w Jezusie Chrystusie. Nas, którzy byliśmy martwi, którzy byliśmy grzeszni, którzy byliśmy daleko. Dzisiaj jesteśmy blisko. Dzisiaj mamy przystęp bezpośrednio do Boga. Każdy z nas w Chrystusie, w Duchu Świętym. Nie jesteśmy już obcy. Jesteśmy bliscy przez krew Chrystusa. przystąpmy z ufną odwagą do Jego tronu łaski, aby otrzymać to wszystko, czego potrzebujemy. Według Bożej hojności, według obfitości Jego łaski. Niechaj Duch Święty porusza nasze serca i pomoże nam w tej modlitwie, w tych pieśniach, w naszych rozmowach, rozważaniach Bożego Słowa, abyśmy w tym wszystkim doświadczali obfitości Jego łaski, Jego miłosierdzia, Jego dobroci. Powstańmy, kochani, módlmy się, śpiewajmy pieśni, stańmy sobie tak, żeby swobodnie tutaj móc patrzeć na ścianę, gdzie będą wyświetlane te teksty, pieśni. I wołajmy do Boga, wywyższajmy Go. Dobry nasz Panie, Boże Wszechmogący, łaskawy, miłosierny, dziękujemy Ci, że na nowo możemy stanąć przed Tobą jako Twoje dzieci, wykupieni z tego świata, oczyszczeni z brudu tego świata, ożywieni z martwych, napełnieni życiem Twoim, Duchem Twym Świętym, przez którego mamy przystęp do Ciebie, Ojcze w niebie. Dziękujemy Tobie za to wielkie, wielkie, wielkie zbawienie. Daj, żebyśmy nie utracili radości z tego zbawienia. Daj, żebyśmy pamiętali, jak bardzo nas umiłowałeś, jak wielką cenę zapłaciłeś, jak wielkie jest to zbawienie, którego jesteśmy uczestnikami i jak dzisiaj dla każdego z nas jest dostępna obfitość Twojej łaski. Daj, Panie, nam czerpać z Twojego źródła niewyczerpanego. Daj nam i dzisiaj radować się w Tobie i doświadczać tej błogosławionej obecności Twego Ducha w zgromadzeniu Twych dzieci. Przemawiaj do nas, pociągaj nas ku Tobie, lecz to, co chore w nas, Panie, tak wiele rzeczy jeszcze wymaga Twego uzdrowienia. Prosimy, dotykaj nas, naszych serc, naszych myśli, tego wszystkiego, co jeszcze w nas nieprzemienione, co nieuzdrowione. Lecz nas, Panie, Twoją mocą prosimy. Wzmocnij nas w duchu, wzmocnij nas w naszym wewnętrznym człowieku i też w słabościach naszego ciała. Zmiłuj się nad nami i dopomóż nam, kochany Panie. Powierzamy się w Twoje ręce i cały ten czas, prosząc, byś prowadził nas w Duchu Świętym, w uwielbieniu, w rozkoszowaniu się Tobą, nasłuchiwaniu tego, co masz dzisiaj przez Twego Ducha do powiedzenia do Twego Kościoła. Amen. Zachęcam, kochani bracia, siostry, do modlitwy, pieśni, uwielbiania naszego Boga. Dzięki, Ojcze. Twojej łaski dałeś nam życie. Twojej łaski dajesz nam przeżywać kolejny dzień. I jeśli uwierzyliśmy, oddaliśmy prawdziwie swoje życie Tobie, to z łaski jesteśmy zbawieni. I w tym świecie tyle zła się dzieje, a w Tobie tyle dobra. I chcemy być tymi, którzy będą świecić światłem, które będzie przyciągało ludzi do Ciebie. Chcemy być tymi, którzy realizują to, do czego jesteśmy stworzeni, do dobrych uczynków. Dzięki za możliwość, dzięki za przemianę serca, z którego wypływają właśnie takie pragnienia, żeby podobać się Tobie, żeby służyć Tobie i miłować bliźniego, miłować braci, siostry. Dzięki, Ojcze, za wszelkie dobro, które pochodzi od Ciebie. Amen. Amen. Panie Jezu, też Ci się dziękuję za łaskę, którą otworzyłeś, za zbawienie, za rzeczy. Pani, szczególnie za tą miłość, którą okazałeś nad nami, bez naszych żadnych zasług, żadnych mocy dla nas zasłużyć się na pokorność i się do tego podobać. Panie, chcemy też wyznać, że tak jak kiedyś, tak i dzisiaj nie widzę w sobie, w swojej cielesności żadnej mocy, żeby się to wypróbować. Ale gdy wpatruję się w Twoją łaskę, w Twoją miłość, tak jak na tyle, na ile rozumiem ją jeszcze, to nie mogę wyjść z tego dziwna. Jak to jest, że umiłowałeś człowieka tak bardzo i chcesz spędzić jeszcze życie wieczne z nami? Panie, daj mi każdego dnia coraz głębiej rozumieć, do jakiego życia jestem powołany, do jakiego działania, do... Panie, bez Twojego świecenia błądzę, szukam mnie tam, gdzie trzeba, ale Ty masz światło, Panie, to światło w tym Słowie jest. Proszę, oświecaj cały czas oczy mojej wiary, mojej duszy, do siebie, żebym widział to bogactwo, które jest w Tobie, tą jedyną nadzieję, jaka jest w Twojej łasce, w Twoim zbawieniu. Amen. Amen. Niech raduje się niebo i niech ziemia weseli się, weselem rozum. rozgniewa. Nie kołysze się w tańcu morze i wszystko, co, czym ono jest wypełnione. Niech cieszą się pola i wszystko, co na nich rośnie. Niech też szczęście okazują wszystkie drzewa w lesie. Na widok Pana, bo On się zbliża. Oto On idzie sądzić ziemię. On przeprowadzi sprawiedliwy sąd nad mieszkańcami ludów, nad wszelkimi ludami według swojej prawdy. Przyjdź, Panie Jezu. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że żeś nas wybrał, żeś nas umiłował, Panie, że przyciągnąłeś nas, Panie, ku sobie tą wielką miłością, którą nas obdarzył przez ten krzyż, przez tę ofiarę wielką i drogocenną dla nas, Panie. Dzięki Ci, Panie, składamy za to, żeś nas umiłował. I to nie jest z nas, nie z naszych czynów, tylko z wielkiej swojej łaski, Panie. Dziękuję Ci, i umiłowałeś nas, Panie. Chrystusie Jezusie. Panie nasz i Boże, dzięki Ci, Panie, składamy za tą wielką miłość i za ten Kościół, który razem wspólnie możemy wysłać Twoje święte imię, Panie Jezu. Bądź wywyższony, Chryste. Amen. Amen. wywyższamy Ciebie, jedynego, prawdziwego Boga. Życie nasze, zbawienie nasze, nadzieję naszą. Chwała Tobie, Wszechmogący Boże. Amen. Wielki Boże, Zbawicielstwo, tak proszę Cię, abyś w wielkim swoim miłości, w wielkim swoim miłosierdziu i łasce, abyś przyprowadził Boże na to, żeby Cię zbawiono. Prosimy Twoje zbawienie, Panie, w naszych domach, rodzinach. Prosimy. Bardzo Cię proszę, abyś dalszą kobietę tak dojść, nie tylko tu na to miejsce Boże, ale też do siebie, przede wszystkim do siebie. Prosimy. To Cię proszę, to Cię błaga. Zbliży się przez Cię, Boże. Pokładam wszelką nadzieję, wszelką obecność. Dzięki Boże, Boże, Boże, Boże, Boże, Boże, Boże, Boże, Boże, Boże, Boże, Boże, Boże, błędownika Ojca. Dzięki Ci, Panie, za to, że jesteś, że zgodziłeś się, że nie zostałeś się, nie jesteś. Nie przegrałeś tej walki, bo Boże wycofane. Ale powiedziałeś, Pan, to cięta. Dzięki Ci, Boże, Zbawicielu. Ty wiesz, Boże, że nie ma takich słów, żeby powiedzieć to, co jest głęboko w naszych sercach. Ale chcę, Boże, otwierać się z Tobą. Dziękuję Ci za wszystko. Amen. Tak, Ojcze, Ty jesteś Bogiem Wszechmogący. Jesteś wielkim Bogiem, Tobie, który widzi, słyszy. Ty nigdy nie zakłóca, Panie. Ty wiesz, co każdy z nas przeżywa i z czym się boryka, Panie. Znasz nas nasze serca i nasze myśli. Wiesz, co następnego dnia uczynimy, Panie. Pozwól nam oczyszczać nasze serca, nasze myśli. Dodaj nam siły, Panie. Wspomagaj tych, którzy źle się mają. Wołamy, Panie, w momencie zgody z braćmi, siostrami. Panie, Twoją łaskę do tego, aby każdy dzień przeżywać zgodnie z Twoją wolą, tak, Panie. Twoja woła będzie w naszym życiu, Panie. Nie nasza wola, tak, tylko Twoja wola. Żeby skierowano, Panie, oczy na Ciebie, tak jak Pan Jezus, Panie, skierował oczy swoje na Ciebie, Ojcze. I czyni Twoją wolę, tak by zakończyć wolę naszego Pana, naszego Boga. Jezusa Chrystusa, Panie Jezus. Ty jesteś naszą drogą, jesteś naszą prawdą. I Ty dałeś nam życie. Panie, oczyszczasz nas każdego dnia swoją świętą krew, Panie. Świętą krwią, Panie. Tobie wszelka cześć i chwała. Panie, przed Tobą zemdzie się każde kolano, Panie. I wezmę nas tam, że Ty jesteś Królem Królów i Panem Panów. Tobie wszelka cześć i chwała, Panie. Dziękujemy Ci, że możemy się tu gromadzić, Panie. Jednocześnie, Panie, modlimy się, dałeś nam oręż, taki wielki modlitwy. Modlimy się, Panie, o tych wszystkich braci, siostry, którzy nie mają takiej możliwości spotkania i wspólnego przebywania. I chwalę na Ciebie, Panie, którzy przeżywają, Panie, koszmar prześladowania, Panie. Modlimy się za te wszystkie dzieci, które cierpią niedostatek, głód i wszelkie takie fizyczne, Panie, fizyczne cierpienia z powodu dorosłych, Panie. Ja wierzę, Panie, że to wszystko się zakończy, jak Ty przyjdziesz w swojej chwale, Panie, sądzić żywych i umarłych, Panie. Tobie wszelka cześć i chwała, Panie Jezu, Boże Wszechmogący. Amen. Amen. Z nieba, bierz w nim dział i odpuszczaj. zatrzymywać, które będą rzeczywiście w nas żyły. I do tego potrzebujemy, Panie, Twojego Ducha, aby gdzieś to poznanie, które dałeś nam już na tym etapie nie dostać, ale by było w nas to pragnienie i ta tęsknota za tym, by znać Cię lepiej, by być bliżej Ciebie, Panie, by być przez Ciebie bardziej przemianym, bardziej poradnym. Tym wszystkim tak bardzo potrzebujemy Ciebie, Panie. Błogosław ten czas, aby z naszych serc, Panie, z naszych ust płynęło podziękowanie, uwielbienie, uznanie tego, kim jesteś. Aby był to czas miły Tobie. Byś przyjął chwałę i cześć. Amen. Twoim, który początkowałeś na Golgocie. Jesteś zwykły. zwycięzcą. Uwielbiam Cię. I jesteś moim Panem i Zbawicielem. Dziękuję z całego serca. Amen. Ja, Panie, chcę Ci podziękować za to zbawienie, które każdy z nas otrzymał za darmo, Panie. Ja też chcę Cię, Panie, prosić o codzienne trwanie przy Tobie. Bez dawna okoliczności, Panie, jakie są koło nas, które są mieści w wojnach, o zbrodniach, o zabójstwach, daj nam, Panie, trwać przy Tobie. Bez względu na wszystko. Wierzyli w to, że kiedy Ty przyjdziesz, wszelkie cierpienie się skończy, Panie. Daj nam trwać i myśleć, Panie. Bóg prosi o ten dzień, który ma nadejść wkrótce. Pomóż nam trwać przy Tobie. Zawsze byli gotowi, Panie. Bez względu na troski życia codziennego. Chroni nas przed wszelkim grzechem, wszelką pokusą, Panie. Przez zemilu się, Panie. Amen. Amen. Błogosław, kochany Panie, dalszą część naszego tutaj zgromadzenia. Daj nam wrażliwość na Twój głos. Daj nam odwagę mówić o tym, co myślimy, co rozumiemy, czego nie rozumiemy, z czym się zmagamy. Daj nam łaskę rozmawiać tak, abyś Ty był uwielbiony pośród nas i abyśmy byli zbudowani, zachęceni, pokrzepieni tym, co przekazujesz nam przez braci i siostry. Amen. Amen. Usiądźmy, kochani. Chyba nie muszę po raz kolejny powtarzać, bo widzę, że wszyscy, którzy są, to chyba już byli na tego typu spotkaniach. Także zachęcam bracia, siostry do śmiałego dzielenia się tym, co przeżywamy z Bogiem, co bierzemy z Jego słowa. W zeszłym tygodniu rozważaliśmy trzy fragmenty z Ewangelii Jana z 14, 15 i 16 rozdziału, a zachęcałem Was do przeczytania od 13 do 17 rozdziału cały ten fragment, który opisuje to, co Pan Jezus przekazywał swoim uczniom w wieczerniku podczas ostatniej wieczerzy. I w 17 rozdziale mamy również Jego modlitwę, gdzie Pan Jezus modli się o to, co ma się wydarzyć, modli się o swoich uczniów, modli się też uwielbiając Ojca za to zbawienie, które ma się w Jezusie dokonać. Więc od tego zaczniemy. Jeżeli właśnie macie tutaj jakieś swoje refleksje, myśli, chcielibyście odnieść się do tego, o czym była mowa. Oczywiście tutaj w tych rozdziałach Pan Jezus mówi o różnych aspektach trwania w Nim. Czym jest poznanie Go, nie w takim tylko intelektualnym sensie, ale właśnie poznanie Go w takim doświadczeniu Jego obecności w nas. I tutaj w tym kontekście skupiliśmy się na tych wierszach, które mówiły o obecności i działaniu Ducha Świętego w sercach pojedynczych osób, jak i całego Kościoła. Więc na tych fragmentach głównie się skupiliśmy, ale one są ściśle powiązane z całością tego przekazu, jaki znajdujemy w tych pięciu rozdziałach. Więc jeżeli chcielibyście poruszyć jeszcze jakieś inne kwestie z tych rozdziałów, to jak najbardziej czujcie się swobodnie. Także jak zawsze zaraz włączymy tutaj te dwa mikrofony. Ktoś chce zabrać głos, podnoście rękę. Będziemy przekazywać mikrofon czy mikrofony. Mówmy blisko do mikrofonu, żeby wszyscy mogli słyszeć i starajmy się krótko, rzeczowo i na temat. Ja może na początek takie pytanie. Jak Pan Jezus umywa uczniom nogi, to zastanawiałam się, czy to no pewnie ma to jakieś znaczenie, że z jednej strony mówi, że jesteście czyści, cali, a z drugiej strony, że jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał działu ze mną. I nie wiem, czy te nogi są symbolem czegoś, czy chodzenia po świecie. No w każdym bądź razie tak mnie zastanawiało tutaj, co Pan Jezus ma na myśli, co jest jakby tym brudem, który mamy nawzajem, bo myślę, że to nas też dotyczy, że mamy nawzajem umywać sobie nogi. Skoro mam mikrofon, to skorzystam. Myślę, że tutaj mamy jakby dwa wymiary tego, co Pan Jezus naucza. Pierwszy wymiar jest właśnie tym wymiarem wzajemnego usługiwania. Jezus to wyraźnie mówi. Tak jak ja wam uczyniłem, tak i wy sobie wzajemnie czyńcie. Więc to z pewnością dotyczy tego wymiaru, czyli Jezus zajmuje postawę najniższego sługi. Uczniom nie przyszło do głowy, żeby umyć sobie nogi. Dzisiaj, jakiś czas temu, później po nabożeństwie z Agnieszką rozmawialiśmy o tym, o tych zborach, gdzie dzisiaj praktykuje się coś takiego przed Wieczerzą Pańską i absolutnie nie negując i nie krytykując szczerości i gorliwości tych wszystkich, którzy to robią, rozmawialiśmy o tym, jak to dzisiaj w naszej kulturze i w naszym no, podejściu do tego typu rzeczy, jak dla wielu osób byłoby to żenujące i krępujące, żeby pozwolić sobie umyć nogi, czy też umyć komuś nogi. Także abstrahując od tego fizycznego aspektu, tego jak to dzisiaj wygląda, i jak to dzisiaj nam jest obce i jak no, gdzieś myślę wielu z nas krępowałoby się dać sobie umyć nogi, szczególnie jeśli mamy jakieś tam problemy zdrowotne z paznokciami czy z nogami czy cokolwiek, no to z pewnością byłoby to dla nas bardzo takie krępujące, ale jakby to nie jest istotą tego nauczania. Istotą tego nauczania jest ta postawa, którą Pan Jezus przyjmuje, postawę sługi i mówi do nich, ja, wasz Pan, umyłem wam nogi. I tu jest dla nas lekcja, że nasze prowadzenie, nasze usługiwanie w Kościele nie jest prowadzeniem i usługiwaniem jako tych, którzy stoją ponad innymi, ale jako tych, którzy się uniżają do innych, którzy służą, którzy nie panują, nie rządzą, nie rozporządzają innymi i przejmują kontrolę nad ich wiarą, ale jako ci, którzy służą w uniżeniu. I to jest dla nas wzór naśladowania Jezusa w naszych relacjach ze sobą i w naszej posłudze w Kościele. Natomiast Pan Jezus bierze też te słowa, czy raczej tą postawę Piotra, bo to Piotr ma problem z tym, żeby Jezus umył mu nogi, więc Piotr się wzdryga i mówi, nie, nie, no to przecież nie wypada, żebyś ty mi mył nogi. I tutaj Jezus przechodzi do drugiej lekcji, która ma wymiar dotyczący tylko Jego osoby. Mówi, jeśli ja ciebie nie umyję, to nie będziesz miał działu ze mną. Czyli tutaj już Jezus nie mówi o umyciu mu nóg tak naprawdę, to tylko reprezentuje coś większego, to obmycie go z grzechu, z nieprawości. I tutaj oczywiście Jezus mówi, Piotr mówi, umyj mnie całego, czyli dobrze myśli, faktycznie potrzebuje cały być umyty, ale Jezus wie, że on już jest obmyty cały, dlatego że uwierzył w Niego i już ma udział w tym, co ma nastąpić. Natomiast mówi, teraz tylko wystarczy, że umyję ci nogi, ale to jest coś, co tylko Jezus może zrobić. Więc wiemy, że my, bratu, siostrze, nie jesteśmy w stanie ich obmyć w duchowym wymiarze. To tylko Jezus może zrobić i tego każdy z nas potrzebuje od Jezusa. I myślę, że Jezus bierze tutaj to, co Piotr mówi, żeby nauczyć go też tej lekcji duchowej, poza tym, co mają uczniowie sobie robić. Jezus mówi o tym, czego tylko On może dokonać, oczyścić serce i oczyścić też go z tych no powiedzmy, codziennych problemów, tak? Chodząc właśnie w tym świecie, codziennie gdzieś tam się potykamy, codziennie potrzebujemy oczyszczenia, tak? Potrzebowaliśmy go, kiedy przyszliśmy do Chrystusa, kiedy oczyścił nasze serca z tego właśnie stanu śmierci, grzechu, niewoli w ogóle, szatana, tego zła, którym byliśmy poddani. Z tego nas oczyścił, ale to nie oznacza, że dzisiaj już nie potrzebujemy. Dzisiaj też potrzebujemy, każdego jednego dnia potrzebujemy przychodzić i powiedzieć: Panie, wybacz mi moje uchybienia, moje błędy, to czym się gdzieś tam, chodząc w tym świecie, niestety nadal kazimy, tak? Jak nadal się brudzimy, nadal potrzebujemy tego oczyszczenia. No właśnie, ja się zastanawiałam nad tym, czy właśnie te nogi to nie jest jakby taki trochę symbol tego, że właśnie chodząc tu po ziemi, jakby mając styczność z tą ziemią, że właśnie kalamy się jakby różnymi rzeczami i zastanawiałam się, czy jakby nie łączy się to na przykład z tym, że tak jak Pan Jezus nam odpuścił, tak i my mamy sobie nawzajem odpuszczać i przebaczać. I czy to obmycie nie jest też właśnie jakimś takim symbolem tego też właśnie, że Pan Jezus nam przebacza i obmywa nam nogi i że mamy sobie nawzajem, no jakby obmywanie nóg, czy to się nie łączy właśnie z tym, że mamy sobie nawzajem też przebaczać grzechy, tak jak Pan Jezus nam przebaczył. No bo jednak w tym fragmencie jakby nie są... Jakby patrząc na życie, na problemy, z jakimi się jako wierzący zmagamy, to jednak no jest to taki realny problem, ten brak przebaczenia, a to krzywo tam już się patrzy ktoś, a to już nie za bardzo rękę podaje, a to no tak bywają takie różne rzeczy. To na pewno, co mówisz, jest koniecznością i powinnością i normalnością chrześcijańskiego życia, by sobie wzajemnie wybaczać, by nie chować urazy. O tym w wielu miejscach Pan Jezus mówi i apostołowie, natomiast nie wydaje mi się, że ten fragment bezpośrednio o tym mówi. Wydaje mi się, że ten fragment mówi o postawie usługiwania, zajmowania tak, postawy tylko sług, chodzi mi o to, a że... jeśli chodzi o Jezusa, tylko tutaj jest ten aspekt przebaczenia, natomiast tam raczej w tym nie widzę, ja przynajmniej nie widzę, może ktoś z was widzi, ale ja tam nie widzę nauki o przebaczaniu sobie wzajemnie grzechów w tym fragmencie. Znaczy, bo też jakby chodzi mi o to, że tu Pan Jezus też mówi jakby to razem, że nie jest uczeń większy nad mistrza i jakby no patrząc też na ten przykład właśnie no jakiegoś obrażania się, czy tam, że ktoś do kogoś coś ma, że to też jest pewna forma wynoszenia się, czyli stawiania siebie wyżej, a Pan Jezus mówi, nie, ty masz być niżej, nie, i w innym miejscu, że żebyście innych uważali za większych od siebie. To jakby mi się to wszystko tak no łączy, nie wiem, czy słusznie po prostu, nie? Tak, faktycznie, jak się przeniesiemy w tamte czasy, to dostrzeżemy, że była w tym po prostu taka też i mądrość Boża, bo usługiwanie innym, a przede wszystkim umywanie nóg, to była posługa najniższego w domu. I tam tak naprawdę nikt z uczni nie czuł się tym najniższym i to był ich błąd. Dlatego Pan wyszedł z inicjatywą, żeby pokazać im, że jeżeli wy nie chcecie wziąć, to ja wezmę to mam uczynienie. I to był największy przejaw miłości w tamtym momencie, jeśli Pan umył nogę swemu słudze. Największy przejaw. I oni wtedy zrozumieli, że no jak Pan, właściciel domu nam myje nogi. No tak. Jeżeli wy się nie czujecie, bo jesteście zaproszeni, bo przecież Pan został zaproszony, bo gospodarz przygotował tylko tą izbę, nic więcej. Posługa należała do nich, w ich zakresie. Nikt nie myślał wtedy o tym, że przecież w domu przecież jest służba, no ale służby nie ma, zostali uczniowie tylko. I teraz kto z nich to zrobi, kto z nich uczyni ten... I tu widać, że przez te 3,5 roku tak naprawdę uczniowie mieli problem po prostu z nauczeniem się tej pokory, jaką kazał im Pan Jezus, bo Jezus jest takim naprawdę wspaniałym wzorem, no bo jest występował też, można powiedzieć, jako Bóg. Bóg przebywał między nimi i im usługiwał. A oni po prostu wciąż mieli ten problem. No, kto z nas jest większy? Kto będzie siedział po prawicy? Kto po lewicy? Kto następny będzie? Nie? Więc to jest taka natura po prostu człowieka, że zanim człowiek dojrzeje do tego etapu, że przyjdzie ta prawdziwa miłość, agape, nie tylko filia, ale agape, to wtedy wszystko zrozumiemy, nie? Że to usługiwanie jest tak naprawdę darem, człowiekowi danym, w stosunku do innego człowieka, by przyczynić się ku chwale Ojca. Natomiast doszukiwanie się symboliki w takich czynach, powiem, to jest pewnego rodzaju droga do czegoś innego, żeby zabłysnąć po prostu wśród innych ludzi. Tam po prostu było to codzienną posługą, to nie było nic nowego. Ludzie chodzili po prostu w takich klapkach, niektórzy na bosaka i to było naturalną rzeczą, że jak się przychodziło na wieczerze, no to siadało się na ziemi, no jak te nogi, gdzie te nogi po prostu trzymać, żeby nie być dla tych innych osób no, nieprzyjemną osobą, nie? Więc po prostu ktoś musiał podejść i umyć te nogi, nie? W zasadzie to Krzysztof już wyczerpał to, co ja chciałem powiedzieć, ale jeszcze dodam, że taki właśnie był zwyczaj, jeżeli ktoś był na przykład w Egipcie czy na Bliskim Wschodzie, w tych takich biedniejszych miejscach, to wie, że ludzie jadali na ziemi, oni mieli tam taki dywan rozłożony i jakby umycie nóg to nie była jakaś ceremonia, tylko po prostu obligatoryjnie gospodarz był gościowi, którego zaprosił do siebie do domu nogi, że, ze względu też i na higienę, tak, żeby i pewnie te nogi może i tam trochę brzydko pachniały i były zakurzone, brudne po prostu, a oni tam spożywali posiłki. I tutaj w tym obrazie ja widzę, że Pan Jezus był gospodarzem, bo On zaprosił apostołów, On polecił, żeby przygotować tą izbę i tam jakby przeprowadzić tą wieczerzę. Więc ja widzę tutaj taki, no, wyraz ogromnej pokory i uniżenia i też to jest przykład dla nas do naśladowania właśnie Chrystusa, bo apostołowie w późniejszym czasie mieli Jego postawę zastąpić. I też bym się tutaj jakichś takich głębszych jeszcze dalej idących symboli nie doszukiwał. Ja chciałabym przeczytać werset z Ewangelii według Mateusza, jaką lekcję Jezus dał właśnie przy okazji tego umywania nóg swoim uczniom. I to jest kilka wersetów z 20 rozdziału, od 25 do 28. Ale Jezus, przywoławszy ich, rzekł: wiecie, iż książęta narodów nadużywają swej władzy nad nimi, a ich możni rządzą nimi samowolnie. Nie tak ma być między wami, ale ktokolwiek by chciał między wami być wielki, niech będzie sługą waszym. I ktokolwiek by chciał być między wami pierwszy, niech będzie sługą waszym. Podobnie jak i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służył i oddał życie swoje na okup za wielu. I właśnie Jezus pokazał im, na czym polega takie prawdziwe usługiwanie, ale tym największym, tą największą łaskę, jaką nam Jezus okazał, że oddał życie właśnie za wielu. To było... To jest wielka łaska dla nas. Pojawił się temat przebaczenia i myślę, że dobrze jest od czasu do czasu wracać do tego tematu, bo może być tak, że w naszym życiu i możemy być obciążeni tym, nazwę to, grzechem właśnie nieprzebaczenia. nie wiem, to różnych słów można użyć, żeby to dobrze opisać, zadra, jakaś taka niechęć. I prowadziłem swego czasu rozmowę z jednym bratem z daleka w tym temacie i tutaj trochę się różniliśmy. Może się mylę, ale ja twierdzę cały czas i chcę jakby o tym mówić, dzielić się tym, że mamy przebaczać wszystkim, że nie mamy jakiegoś pozwolenia, opcji na bycie w stanie nieprzebaczenia do kogokolwiek. To jest tak, tak uważam, bo wtedy nie jestem wolny, tak? Wtedy nie mogę szczerze modlić się modlitwą odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Temat nie jest, jak się okazuje, taki bardzo prosty, skoro są różne głosy w tym temacie. No i może porozmawiajmy o tym, czy mamy przebaczać tylko tym, którzy nas przeprosili, czy mamy prawo mieć nieprzebaczenie do tych, którzy nas nie przeprosili. Ja króciutko tylko. Myślę, że to przebaczenie ma różne aspekty. Jesteśmy, tak jak mówisz, zobligowani do tego, żeby nie mieć nienawiści do kogokolwiek, nawet do naszych wrogów, którzy nas nienawidzą i nas prześladują. Natomiast kiedy ten wróg przychodzi i przeprasza i żałuje, to przebaczenie ma zupełnie inny wymiar. Więc jedną rzeczą jest dobrze życzyć każdemu i modlić się o każdego w taki sposób pozytywny, nie życząc nikomu zła i nie modląc się o zło dla kogokolwiek. Natomiast inną rzeczą jest doświadczyć tej wolności przebaczenia, kiedy ktoś przeprasza. I Pan Jezus też o tym mówi. Pan Jezus mówi, kiedy brat przyjdzie do ciebie, kiedy mówi brat zgrzeszy przeciwko tobie i przyjdzie przepraszając, przyjdzie prosząc o wybaczenie. Mówi, wybacz mu, choćby to było 7 razy dziennie. Czyli to 7, wiemy, jest liczbą pełni, oznacza, ile by razy nie przyszedł, tyle razy mu przebacz. Więc tam Jezus daje ten warunek, kiedy przyjdzie i prosi o przebaczenie. W jaki sposób Bóg nam przebacza? Czy przebacza nam bez naszego wyznania win i bez ukorzenia się? Kiedy modlimy się, Ojcze, przebacz nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, to w jaki sposób Bóg nam przebacza? Nie przebacza nam, kiedy my nie żałujemy naszych grzechów. Nie przebacza nam, kiedy my trwamy w naszych grzechach i popełniamy je bez przeproszenia go. Bóg nam wtedy nie wybacza. Więc Bóg oczekuje od nas przyjścia, przyznania się, wyznania grzechu i wtedy nam wybacza, tak? Zgadzacie się? Kiedy, czytamy, kiedy wyznajemy nasze grzechy, Jan pisze, wtedy Bóg jest sprawiedliwy i odpuści nam nasze grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Kiedy nie wyznajemy grzechu, kiedy trwamy w grzechu, to czytamy, że Pan nas nie wysłucha nawet wtedy, kiedy grzeszymy i trwamy w grzechu. Więc tutaj widzę ten aspekt, zupełnie inny wymiar. To nie znaczy, że Bóg nam nie wybacza w takim sensie, że On widzi grzesznika, który grzeszy. Bóg się lituje nad nim i Bóg nie ma w sercu jakiejś chęci zgładzenia go, i póki on się nie opamięta. Wiemy, że Bóg ma odrazę do grzechu i do grzesznika przez to również, a jednocześnie ma wielką miłość do grzesznika i modlitwa Pana Jezusa na krzyżu nam to pokazuje. Kiedy oni grzeszą, Jezus już wtedy modli się, Ojcze, wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Czyli Jezus prosi ich o to, kiedy oni jeszcze nie pokutują, kiedy jeszcze go nie proszą. I tego też musimy, to też musimy naśladować, więc myślę, że tu są te dwa wymiary. Jeden wymiar jest taki, kiedy mamy brata, siostrę, którzy przychodzą i wtedy biada nam, jeśli my nie przebaczymy. Powiem, nie mogę ci tego wybaczyć. Wiecie, słyszałem takie stwierdzenia, takich grzechów się nie przebacza, nie? Bo ktoś coś komuś takiego zrobił, że ktoś już mu nie przebaczy, bo mu uwiódł żonę, czy zrobił coś strasznego w tego typu kalibru. I ktoś mówi, takich rzeczy nie można przebaczyć. No myślę, że nie wolno nam, musimy przebaczyć, choćby nie wiadomo, co zrobił najgorszego. To jest trudne, to jest bolesne, ale to jest możliwe w Duchu Świętym. Natomiast inną rzeczą jest, mamy do czynienia z członkiem rodziny, który na przykład wyrządza krzywdę innym członkom rodziny. I teraz to przebaczenie wiemy, jakim jest, jakim bojem jest. My wybaczamy, ale za chwilę on robi to samo. Za chwilę znowu krzywdzi. I teraz to znowu musimy przebaczać. I znowu, i znowu. I walczymy z tym. I to jest zupełnie inny wymiar, niż jakby ten ktoś się opamiętał, przeprosił i wtedy mamy tę wolność, by przebaczyć w zupełnie innym wymiarze. Więc tutaj myślę, że są dwa różne wymiary. Miało być krótko, zrobiło się długo. Tutaj siostra chyba po pierwsze. Odnośnie przebaczenia, tak trochę z mojego podwórka, oczywiście to jest łaska Boża, nie ze mnie, ale tak pokrótce powiem, ledwo co się nawróciłam i Bóg położył mi na serce Duch Święty, żeby przebaczyć Jarkowi, czyli partnerowi mojemu, z którym mam córkę, który absolutnie nie miał kontaktu, w ogóle się nie interesował i ja prowadziłam taki dialog z Bogiem, że ja teraz właściwie Jego nie potrzebuję, nie potrzebuję Jego jakby obecności w moim życiu, a tym bardziej przebaczenia, ale to trwało, nie wiem, no ładnych parę dni. I w rezultacie odnalazłam go gdzieś przez Facebooka, napisałam mu, że mu przebaczam i dlaczego tak się dzieje. I to jest cudowne, bo Bóg za tym stanął i tutaj jakby dalsza część poszła takim torem Bożym, że moja córka w tej chwili ma kontakt z ojcem, też sobie przebaczyli razem, wspólnie, ma kontakt ze swoją babcią, widziała się ze swoją babcią, z którą się nie widziała przez 30, tam powiedzmy 2 lata, właściwie całe swoje życie, no i głosiła im Słowo Boże, także to jest taki... No wiecie, no, to jest coś cudownego, co Bóg w naszym życiu robi i tylko się temu poddać i no, chwała Jezusowi za to, bo to nie moja absolutnie zasługa. Ja bym tego, gdybym nie była nowonarodzona, bym tego w życiu nie zrobiła. Także tak to działa. A myślę, że to, że to... On by pewnie tego nie zrobił, bo żyje w świecie. Teraz trochę się pozmieniało, bo usłyszał Ewangelię i gdzieś tam próbuje Słowo Boże czytać, także wszystko na chwałę Bożą. To tak tylko z podwórka o przebaczeniu. Dziękuję. Ja też chciałem właśnie powiedzieć o tym aspekcie przebaczenia, który jest... związany z łaską Bożą, że Bóg przemienia serce swoich dzieci tak, że one potrafią się, nie wiem, czy ja dobrze to powiem, ale tak zmiękczyć na drugiego człowieka, szczególnie właśnie tego, który w oczach świata, czy w oczach mądrości tego świata na takie wybaczenie by nie zasługiwał. I tutaj mamy znowu właśnie te różne wymiary, bo jest ten wymiar... mojego przebaczenia w sensie właśnie życzliwości mojej temu człowiekowi, że ja mu życzę, mimo że on Znaczy tak jak on przeprasza, no to wiadomo, to tutaj nie ma żadnych i robi to z serca, to nie ma absolutnie wątpliwości, ale czasami są ludzie, którzy nie przepraszają i właśnie co z tym przebaczeniem tutaj, nie? No to myślę, że ten aspekt życzliwości, życzenia temu człowiekowi upamiętania, życzenia mu, żeby on się nawrócił, jest albo musi być, albo jest połączony właśnie z tym moim takim serdecznym odpuszczeniem mu. I to odpuszczenie nie musi się wiązać z takim jakby przymknięciem oczu na sprawiedliwość, nie? Bo to często ludzie mylą właśnie te dwie rzeczy, że ja przebaczam, więc właściwie niech on dalej czyni swoją nieprawość, nie? Albo ja przebaczam mu, więc toleruję jego zło i to, co on robi. I tutaj musimy jakby mądrze rozdzielić te dwie rzeczy, bo Pan Jezus odpuścił światu, my to wiemy, ale wiemy też, że piekło nie będzie puste, że sprawiedliwość i pomsta do Boga należy i mimo, że On użalił się nad światem, który ginął i mimo, że zapłacił najwyższą cenę, to sprawiedliwość w Jego wydaniu jest no taka, kiedyś się okaże zero-jedynkowa, że jedni pójdą tu, drudzy tu. I my jakby ucząc się od Pana Jezusa, wiadomo, że nie przejmujemy na siebie roli sędziego i nie będziemy definitywnie mówić o kimś, że o ten to pójdzie do piekła, a ten do nieba, temu odpuszczone, a temu nieodpuszczone. Tutaj jest jakby chyba nie nasza kompetencja, ale błaganie Boga o to, żeby zmiękczył nasze serce na grzech świata, który tonie w źle i nie, nawet nie jest gotowy, żeby przepraszać za to zło, żeby tu być właśnie miękkim i wierzyć w Bożą sprawiedliwość. Ja bardzo bym chciał być takim człowiekiem właśnie, który na zło tego świata reaguje odpowiednio, po Bożemu. Czyli z jednej strony z taką życzliwością, a z drugiej strony z pragnieniem sprawiedliwości. I to są już, myślę, Boże dzieła w nas. Nie? I też chyba nie ma czegoś takiego, że nie ma uniwersalnej postawy wobec całego świata i całego zła, że mamy jeden schemat na to, jak wobec kogoś postępować. To myślę, że nas dotyczą pojedyncze sytuacje, które akurat nas dotyczą. I teraz nie szukajmy, tak mówię do siebie, do swojej duszy, żeby nie szukać teraz, o czy ja się lituję nad, nie wiem, pigmejami, czy, no, czy takimi dzikusami, mówię w cudzysłowie, bo nie chcę obrazić nikogo, tak, ale tak ludzie często tak mówią właśnie, że o, jest jakieś takie zło bardzo dalekie, nie, i tam się zajmuję tym wszystkim, a moje podwórko, nie, mój dom, moi bliscy, ludzie, z którymi mam do czynienia, żeby tutaj szukać tej sprawiedliwości. Ja właściwie tak przez całe swoje życie z tematem przebaczenia się zmagam, nie wiem jak to powiedzieć nawet, ale no były takie lata, że się zmagała mi to bardzo, bardzo. I na pewno wydaje mi się, że to jest różnie i od naszego chyba wzrostu też bardzo dużo zależy i od naszego poznania i zrozumienia, a nie zawsze ono jest jakby tak od początku. I czasami pewne rzeczy gdzieś tam intuicyjnie jakby rozpoznajemy, ale ja jakby zawsze szukałam takiego też potwierdzenia w Słowie Bożym. I od samego początku właściwie u mnie akurat taka historia była, że jak ja się nawróciłam, jak zaczęłam czytać Stary Testament, pierwsze zdanie właściwie wystarczyło, że przeczytałam, że na początku Bóg stworzył niebo i ziemię i tylko wiedziałam, że znalazłam Boga i po prostu to była taka radość i jakby za tym poszła od razu automatycznie jakby, że zapragnęłam Pana Boga, może to się nie odbywało takimi formułkami, jak to czasami się słyszy, tylko po prostu to się zadziało gdzieś w moim sercu, w moim zrozumieniu, że znalazłam Boga, którego szukałam, za którym tęskniłam, którego byłam ciekawa, do którego miałam różne pytania i po prostu jak znalazłam tą Biblię, to widziałam, że no mam, nareszcie mam, nie? I to wiedziałam, że tam jest to wszystko, czego szukałam. I jakby w momencie, kiedy powiedziałam, że, bo takie pytanie się pojawiło, czy ty chcesz tego dla siebie, gdzieś wewnątrz, ja nie wiedziałam, o co chodzi, ale powiedziałam, że tak, chcę, no przecież ja tego szukałam całe życie. I w tym momencie przyszło uwolnienie, przebaczenie, radość, jakby wszystko przyszło. Razem z Panem Bogiem tak miałam wrażenie, że po prostu wszystko przyszło. I pamiętam, że potem jak po latach znalazłam się wśród wierzących, to no takie podważanie jakby było, że no ale czy ty pokutowałaś? I ja po prostu miałam dylemat, no bo ja nie pokutowałam, ja niczego takiego sobie nie przypominałam, żebym ja pokutowała w taki sposób, jak ta osoba mi sugerowała, że no ja powinnam pokutować, bo jak nie pokutowałam, no to w ogóle ja jestem w jakimś, w ogóle nie tym miejscu. I przez lata się nad tym zastanawiałam i ja wiem, że w momencie, kiedy ja czytałam Biblię, to u mnie się to jakby nie zadziało od razu. Wiadomo, że w momencie, kiedy powiedziałam, że tak, ja tego chcę, no to mi się wydaje, że Bóg widzi to nasze serce, że to nie jest tak, że ja teraz nie będę pokutować. No to nie ma w ogóle takiego myślenia, takiego, tylko że jeżeli tak chcę, to jakby za tym idzie cała moja gotowość, cała moja otwartość i to jest czasami kwestia czasu, że na przykład czytam Słowo Boże i Słowo Boże mi pokazuje, Bóg mi pokazuje, że no popełniłaś takie i takie grzechy, bo ja nawet o tym wcześniej powiedzmy nawet nie myślałam, że to są grzechy w ogóle albo że w ogóle nie pokutowałam, że w momencie, kiedy dopiero zaczęłam czytać o tej pokucie, no bo ja bardzo długo w Starym Testamencie jakby siedziałam. I dopiero kiedy jakby doszłam do Nowego Testamentu, no to jakby te rzeczy dopiero Bóg mi odkrywał i wiadomo, że jakby to wszystko się działo tak, no w tych danych chwilach, kiedy Bóg mi pokazywał te wszystkie rzeczy. I gdybym miała stanąć do takiego szablonu, kiedy się nawróciłam, kiedy taki, no jak czasami w kościele funkcjonują takie szablony w ogóle, kiedy pokutowałam, czy no to myślę, że w ogóle bym nie pasowała nawet do tego szablonu, że no Bóg też, tak ja to widzę, że nie jest szablonowy i naprawdę działa jak chce i działa tak jak widzimy swoje świadectwa, słyszymy inne świadectwa, naprawdę to wygląda przeróżnie i no dla mnie taką drogą, przez którą Bóg mnie przeprowadzał, to właśnie było to, że Bóg mi przebaczył tak, jak mi przebaczył i potem, jak się urodziła Alicja, ja się nawróciłam jakieś pół roku przed zajściem w ciążę z Alicją, jak się urodziła Alicja, no i urodziła się niepełnosprawna, trzeba było jakby naprawdę tam o nią walczyć, żeby ona w ogóle przeżyła, żeby ją utrzymać przy życiu. I dopiero jakby jak zobaczyłam, co łączy matkę i dziecko, to dopiero wtedy jakby no Bóg odsłonił przede mną moje zachowanie w stosunku do mojej mamy, w momencie, kiedy uciekłam z domu i przez rok w ogóle nie dawałam mamie kontaktu, znaczy żadnego, nie nawiązałam z nią kontaktu, to Bóg mi pokazał, jak bardzo ona musiała cierpieć wtedy, jak ja widziałam, dopiero jak sama zaczęłam kochać swoje dziecko i dopiero zobaczyłam, co łączy matkę z dzieckiem, dopiero jakby zobaczyłam, jak ja się zachowałam w ogóle, w ogóle dla mnie to było nie do pomyślenia wtedy. I pamiętam, że właśnie zaczęłam do mamy pisać takie bardzo długie listy. Oczywiście tam była głównie Biblia, bo to jakby ja wylewałam z siebie to, co tam się we mnie dzieje, jakby właśnie w tym, na skutek tego, że ja czytam słowo, co mi to słowo robi, więc jakby to wszystko pisałam do mamy, no i no dla mojej mamy to było jakby za dużo. Ona nie mogła, jakby mi może napisała same przepraszam, to by było okej, ale że to było już w połączeniu z tym słowem, to w ogóle dla niej to był już problem nie do przeskoczenia od początku, bo ona nie wiedziała, co się ze mną porobiło, co się ze mną stało i w ogóle gdzie mnie tam przypiąć do jakiejś szufladki, gdzie mnie tam wsadzić. A że wsadziłam je do Świadków Jehowy, no to już właściwie miałam zamkniętą drogę do mamy przez bardzo, bardzo długie lata. I jak mamę zaczęłam przepraszać, to mama mi powiedziała, że ale ja już ci dawno przebaczyłam. I jakby zobaczyłam takie powielenie, że jak to, Pan Bóg mi przebaczył, jak ja jeszcze nawet go nie prosiłam o przebaczenie. I mama mi przebaczyła wtedy, kiedy jeszcze zanim ja ją poprosiłam o przebaczenie. I potem jak czytałam Ojcze Nasz, to przebaczenie, o którym tam pisze, że tak jak Pan Bóg wam, tak wy, to nagle zobaczyłam, że no to jak Pan Bóg tak i mama tak, no to ja też teraz muszę, zanim wszyscy mnie poproszą, to ja już muszę też wszystkim przebaczyć. I dla mnie to było wyzwanie, bo byłam molestowana przez no, kilka osób od dziecka, tak jakoś sukcesywnie te osoby tylko się zmieniały. I to było coś, z czym się zmagałam naprawdę przez długie, długie lata i gdzieś dochodziłam jakby właśnie mając jakby to wszystko przed oczami, to najpierw było, że nie, absolutnie i w ogóle nie, tam się należy sąd i kara i w ogóle na stos i tam nie wiem co. No różne miałam takie reakcje, ale takie bardzo właśnie takie, no w tym kierunku, że tak powiem, ale to mi nie dawało, to jakby nie dawało mi spokoju i to ciągle wracało i wracało i wracało i w którymś momencie po prostu jakby doszłam do takiego miejsca, że ja to podjęłam tą decyzję, dokonałam pewnego wyboru, podjęłam tą decyzję, ale dopiero niedawno zrozumiałam jakby na czym dalej mój problem polegał, że ja to zrobiłam jakby na głowę, ale zanim to się zadziało w sercu, to jeszcze minęły kolejne lata, że jakby z sercem to jeszcze nie umiałam jakby bardzo długo, jakby chyba w ogóle to było poza moją, nie wiem, na tamten czas, poza mną. Także dopiero moje przybliżanie się do Boga, moje odkrywanie Boga, moje odkrywanie swoich win w momencie, kiedy ja już byłam nawrócona, to było coś, co... gdzie Pan Bóg mnie uczył jakby właśnie swojego przebaczenia nadal, no i jakby, no jak ty w tym wszystkim wyglądasz? No beznadzieja po prostu i to było, ja miałam takie okresy, że na przykład wpadałam w takie poczucie winy i w takie poczucie bezradności wobec tego wszystkiego, że ja po prostu nie jestem zdolna w ogóle jakby sobie z tym wszystkim poradzić. Mam tej wiedzy taką głowę, a moje życie jakby, no to jakoś takim ślimaczym tempem to wszystko mi szło i znowu mi to zajęło lata, zanim gdzieś Bóg mi pokazał, że jeżeli będziesz chciała ty to zrobić, ty jako ty, no to tego nie zrobisz, że to jest też Boża łaska i że no ja to muszę jakby, wszystko muszę sobie poukładać, poodkrywać i jakby Boga, tego, o którym tak dużo wiem, muszę jakby w praktyce również sama dla siebie, dla swojego życia i odkryć, i doświadczyć, i mieć to też poukładane. Ale u mnie to zajmuje niestety wieki całe, jak ja to mówię. Także no to tak. Ja tak myślę, że każde dziecko Boże sprząta w swoim życiu. Nie lubimy brudnych pomieszczeń. I jeżeli mamy problem nieprzebaczenia, to on nam ciąży. I chcąc naprawdę szukać uświęcenia w swoim życiu, to musimy go, ten problem rozwiązać, bo będziemy stać w miejscu przez lata i nic się nie będzie działo, ani modlitwy nie będą wysłuchane, ani modlitwy nie będą szczere. No więc przebaczenie jest decyzją. i modlimy się, aby otrzymać siłę z góry do przebaczenia, bo sami z siebie tego nigdy nie wykrzeszemy, bo naturalną reakcją jest oko za oko, tak? Może nie aż tak drastycznie, ale bo on, bo ona. No i jak ten problem rozwiązać? To jest normalny węzeł gordyjski. Gdzie tu zacząć ciągnąć, żeby ta nitka puściła, tak? Jest tylko jedno wyjście, od siebie zacząć. I to zawsze zadziała. Uczynić pierwszy krok. Przeprosić. To kosztuje. Wybaczenie już jest temu komuś, ale ten ktoś o tym nie wie. Tak, uczynić pierwszy krok. Cokolwiek. W rozmowie, czy list napisać, żeby ta osoba wiedziała. I wtedy, jeśli chodzi o tą osobę, która wybacza, która chce przebaczyć i uczyni ten pierwszy krok, to się dzieją rzeczy fantastyczne. Człowiek czuje się tak, jakby 100 kilo mu spadło z ramion. I czekamy, co dalej. A dalej będzie się na pewno coś działo. Może nie od razu, ale zostanie droga uwolniona do tego, żeby Pan Bóg mógł po tamtej stronie tego drugiego człowieka działać. I tak się w wielu wypadkach i w moim tak było też. Dzięki Bogu za to. Tak. Chwała Panu za to. A później przychodzi tak zwana moc uwielbienia. Modlimy się w mocy uwielbienia, czyli wychwalamy Go za to, co przeżyliśmy. I to jest właśnie ten aspekt, który przekracza już to ludzkie pojęcie. Ja chciałem z kolei zwrócić uwagę na przykład Szczepana, bo niewiele o nim dowiadujemy się. A jak się dowiemy, to jak to mówią, ciarki nam przechodzą, bo to jest taki, można powiedzieć, najwspanialszy przykład człowieka ziemskiego w uniżoności umysłu, ale również i w przykładzie przebaczania. Szczepan, o czym czytamy w Dziejach Apostolskich, w 7 rozdziale, w wersetach 58, to jest krótki fragment, a wiele w zasadzie mówi. Wywlekają go z miasta i tam kamieniowali. Czyniąc to, złożyli swe szaty pod strażą młodzieńca imieniem Szaweł. Szczepan zaś tak się modlił. Jezu, Panie, przyjmij mego ducha. A wydając ostatnie tchnienie, głośno zawołał. Panie, nie policz im tego grzechu. Po tych słowach skonał. Szaweł zaś był niezwykle rad ze zgładzenia Szczepana. I tu mam taki przejaw, można powiedzieć, fantastycznego przejawu właśnie tej miłości agape. Szczepan to zrozumiał, na czym polegało oddanie Pana Jezusa i jak należy oddawać swoje życie, bo tak naprawdę krzewił prawdę i za prawdę umarł, za Pana umarł. I tutaj te słowa, Panie, nie policz im tego grzechu. On nie wiedział, czy w ogóle oni sobie zdają sprawę z tego, co robią. Jakie będą efekty tego, czy ktoś z nich po prostu tam się nawróci. No my dalej już czytamy, ale Szczepana już nie ma. On tylko prosił o wybaczenie w imieniu tych osób za morderstwo, którego dokonali. Brak słów. Chciałbym krótką wypowiedź powiedzieć, ale wiem już, że nie będzie krótka. Wybaczcie. To, co przeczytał Krzysiek przed chwilką o Szczepanie, który modlił się o wybaczenie dla swoich oprawców, chciałbym postawić obok słów Dawida, męża Bożego, według Bożego serca, który w psalmach mówi, żeby tam roztrzaskać im głowy, żeby i tam cała lista złych życzeń dla tych ludzi. I to jest to, co ja kiedyś nazwałem, że to jest niebiblijne, po prostu niebiblijna modlitwa Dawida. W jakim sensie niebiblijna? Właśnie. Chodzi o to, że gdy przyszedł Pan Jezus i podniósł poprzeczkę wyżej, to my jesteśmy tymi, którzy mają do tej poprzeczki sięgać i biblijną modlitwą będzie modlitwa Szczepana, a niebiblijną jest, żeby im nie przebaczyć, żeby ich roztrzaskać, żeby im się krzywda stała. I to tylko tak nawiązując do kiedyś, do tego stwierdzenia, że coś jest niebiblijne. To Paweł próbował tu powiedzieć, właśnie odróżnić, bo to, co ja chciałem przekazać o tym naszym przebaczeniu. Jeżeli ktoś czyni zło, to nie chodzi o to, żebyśmy my powiedzieli mu, że jest ci wybaczone bez względu na to, co robisz. Nie o to chodzi, tak? Jeżeli ktoś czyni zło, to musi się upamiętać z tego, pokutować, odwrócić, przeprosić. To jest jego powinność, tak? To jest jego działka, że tak powiem. Ale my, będąc w stosunku, patrząc na to zło, które się dzieje, czy będąc wręcz dotknięci tym złem, jesteśmy wzywani przez Boże Słowo, tak to rozumiem, do tego, żeby nie mieć w sercu do tej osoby właśnie nieprzebaczenia, jakiegoś korzenia goryczy, jakiejś zadry i życzenia zła dla niego, tak? To, co Wioletka powiedziała, ja nie wiem, jak to się wszystko odbyło, jak to ty to rozumiałaś i jak to rozumiesz nadal, ale powiedziałaś, że zadzwoniłaś do ojca swojej córki, mówiąc, no czytam wiadomość, że przebaczasz mu. I teraz mówię, to jest cała historia twoja i ty wiesz, jak to wyglądało, ale jak ja słuchając tego, wiem, że to było ogólnie, no, wypływało z chęci przekazania czegoś dobrego i to ostatecznie poprowadziło do czegoś dobrego, ale jakby wracając do tej myśli, że jeżeli ktoś czyni zło i nie pokutuje z tego, to nie jest mu przebaczone w sensie jego odpowiedzialności, tak? Nie wiem, czy jestem zrozumiany, tak? Ale my mamy być wolni od właśnie nieprzebaczenia bez względu na to, czy ktoś nas przeprosi, czy nas nie przeprosi. Mieć taką postawę właśnie, jak miał Szczepan, Pan Jezus. To ja tyle. To ja może jeszcze powiem, że przypomniała mi się teraz taka sytuacja, jak na moim ślubie tata mnie poprosił do tańca pierwszego chyba, nie pamiętam. I no też mną miotały, no właściwie ja uciekłam z domu, głównie jakby z taty. Tata był tutaj takim, no nie wiem jak to powiedzieć, tym impulsem takim negatywnym, bo był i alkoholikiem, i takim despotą, przemocowcem. I ślub mieliśmy w domu moich rodziców, na taką pod naciskiem właściwie mojej mamy. Bo no, my tego tak nie widzieliśmy, ani nie rozumieliśmy tej ich potrzeby takiej, jaką oni mieli, żeby to było tak, a nie inaczej. I właściwie no, to taki był ukłon w stronę mojej mamy, że w ogóle ten ślub tak się odbył jakby na mamy warunkach, włącznie z tym, że Andrzej musiał obciąć włosy, za co się na mnie pogniewał i się nie odzywał do mnie, to w ogóle było. No ale w każdym bądź razie, jak tata mnie poprosił do tańca, to powiem tak, że z jednej strony za tą całą jakby, no właśnie w związku z tym ślubem, z tym przymusem, z tą taką całą otoczką jakby tego wszystkiego, jak to się odbyło głównie ze strony mamy, to jakby nie chciałam też kontynuować chyba dalej w tym momencie, zaczynając jakby no to swoje dorosłe życie, w pewnym sensie już żegnając się z rodzicami, bo wiedziałam, że tam nie będę mieszkać, to jakby chciałam chyba też zostawić taki, no nie wiem, porządek. I powiedziałam tacie w trakcie tego tańca, bo tata zawsze się zachowywał tak, jakby nic się nie stało, że ja mu przebaczam jakby to, co mi też, no to, co mi tam zrobił, że tak powiem, w tym, jako byłam jako dziecko i w ogóle. No i tata się tak trochę żachnął, że nie, no to wszystko było dla twojego dobra i w ogóle. Ale ja powiedziałam po prostu, że mu wybaczam. I teraz właściwie po latach wielu, no bo to po latach, no teraz mam dużo lat, czyli po jakichś 45 latach powiedzmy mniej więcej, napisałam również list do osoby z rodziny, która od dziecka mnie molestowała, że też jej wybaczam. Tyle lat mi to zajęło, bo jakby kompletnie tego tak nie widziałam, ani tego tak nie rozumiałam i uważałam, że nie, absolutnie to jest, to w ogóle nie o to chodzi. Ale też napisałam, co się u mnie wydarzyło, trochę tak jak chyba Violetka, że jakby wytłumaczyłam jakby o co chodzi, dlaczego to, skąd to się wzięło, co on mi, napisałam też, co on mi zrobił, także to nie jest tak, że jakby nie nazywasz wtedy rzeczy po imieniu, że to wybaczenie niesie za sobą jakieś klapki na oczach i różowe okulary, że nazywam jakby rzeczy po imieniu, co on mi zrobił, ale też mówię, co mi Pan Bóg zrobił i dlaczego ja mu robię to, co robię, czyli mu wybaczam, życząc mu, żeby też spotkał Pana Jezusa, bo wysłałam mu też Biblię, i żeby doświadczył tego, co ja. No i to tyle. Przepraszam, w nawiązaniu, nie wiem, chyba nie zrozumiałam za bardzo, ale chciałam powiedzieć, że wysyłając tego SMS-a, ja chciałam ukierunkować, że nie jako ja, i wysyłając napisałam dlaczego, dlatego że mnie Pan Jezus wybaczył, Bóg mi wybaczył, jakby ukierunkować tą drogę, dlaczego w ogóle się odezwałam do Niego, że już jestem innym człowiekiem, ale no nie wiem, czy to jest ta odpowiedź, bo tak nie do końca zrozumiałam, prawdę powiedziawszy, dobra, to tylko tyle z mojej strony. Komu berło? Ja króciutko tylko odniosę się, No, ja chciałem tylko tak pokrótce, tak słucham o tym przebaczeniu. Myślę, że to jest jeden z takich większych problemów, jeżeli chodzi nawet nie w świecie, ale między ludźmi wierzącymi, ponieważ troszeczkę wiem to z swojego życia, ale też z autopsji innych, co mówią, z czym się borykają i z czym mają największy problem, bo czasem to z zewnątrz wygląda tak, że bliżej, Paweł, bliżej. Czasem ludzie... opowiadają właśnie o tym, że komuś przebaczyli, ale czasami wracają do tych starych rzeczy rozdrapanych. Gdzieś to siedzi ta zadra w sercu, ten cierń. gdzieś tam jeszcze jest, a czasami jest tak, że się o tym nie mówi, bo ludzie potrafią też ukrywać pewne rzeczy i to nam gdzieś się w sercu kotuje i znamy też tą modlitwę pańską, która mówi: Ojcze nasz, wybacz nam nasze grzechy, jak my przebaczamy naszym winowajcom. I troszeczkę to brzmi: masz przebaczyć, ale dla dużo ludzi to nie jest takie proste, bo różne są sytuacje, różne aspekty w życiu i te problemy powodują to, że są pewne trudności w przebaczeniu i czasem to jest szybciej, czasem dłużej, czasem to się gdzieś tam przewleka. I to, co tutaj jest w tych rozdziałach, co Ewangelii Jana, co tutaj dzisiaj poruszone było, to cały ten aspekt właśnie Pocieszyciela, Ducha Świętego, który Jezus obiecał, że przyjdzie, że On musi odejść, żeby dać tego Pocieszyciela posłać, Ducha Świętego. Też mówi tam aspekt umywania nóg, że oni teraz nie wiedzą, co ja czynię, ale z czasem będziecie wiedzieć, że Duch Święty to też pokaże, takie uniżenie też o to chodzi, ja tak to rozumiem. O miłości też mówi, żebyście względem siebie mieli tą miłość i to, co ona tam zawiera, że Duch Święty wprowadzi wszelką też prawdę. I też jak się ma właśnie problem z tym przebaczeniem, to ja mówię sam z siebie, są takie dwa fragmenty z psalmów, które przeczytam. Jest psalm 26 i od pierwszego do drugiego wersetu jest napisane: osądź mnie, Panie, bo postępuję uczciwie, zaufałem Panu i nie zachwieję się. Zbadaj mnie, Panie, i doświadcz mnie, poddaj próbie moje nerki i serce. I drugi jest psalm, to 139, taki mój ulubiony. To jest 23 i 24 werset. Przeniknij mnie, Boże, i poznaj moje serce. Wypróbuj mnie i poznaj moje myśli. I zobacz, czy jest we mnie droga nieprawości, a prowadź mnie drogą wieczną. Myślę, że czasami jak sobie z niektórymi rzeczami nie radzimy, to ja tak przynajmniej robiłem, że przychodziłem przed Boży tron, do Boga, żeby po prostu te rzeczy, które widzę w sobie, nie radzę sobie z nimi. I to mu to zostawiałem, żeby Bóg też zaczął w moje życie ingerować, pokazywać mi to, z czym jest problem. Bo czasami to tak by były rzeczy zewnętrzne, że proszę, Panie Boże, zmień to we mnie, zmień tamto, Boże, mam problem z przebaczeniem, ale to tak jak nie wychodziło, bo jak to się mówi, ta nasza duma albo inne rzeczy gdzieś tam dominują. I też prosimy właśnie Pocieszyciela Ducha Świętego, który gdzieś wkracza w nasze życie, pozwalam na to, że sobie już nie radzimy, taką kapitulację robimy i Boże, po prostu, jeżeli trzeba w pewnych rzeczach, złam mnie, napraw mnie, wyprostuj mnie, bo po prostu z tym sobie nie radzę. I często to właśnie boli i Bóg stawia w takich sytuacjach, z którymi mamy problem właśnie, pokazuje nam to, co w naszym sercu jest, ten problem tego też przebaczenia. I tak wierzę, jak jest w moim życiu, też było też tak Słowo Boże to pokazuje, Bóg to, kiedy prosimy, Bóg nam to pokazuje, co w naszym sercu, jaki jest problem. My się z tym zmagamy, kiedy się poddajemy, Bóg nasze drogi prostuje, nasze serca, czasem to, często to boli, ale to wydaje właśnie duży owoc, ten owoc Ducha Świętego, który jest stały, kiedy to pielęgnujemy i po takich doświadczeniach się tego też trzymamy. To wszystko. Ja tylko jeszcze do tych modlitw z psalmów, Adaś nazwał to niebiblijną modlitwą, i no nie mogę się z tym zgodzić, ponieważ ona jest w Biblii, więc jest biblijna, co niekoniecznie oznacza, że jest zgodna z wolą Boga. Więc teraz jest to część psalmów, które w dużej mierze wyrażają ludzkie myśli, odczucia, przeżycia, zmagania. I w tym sensie jest to biblijne i poprawne, że kiedy my w sobie dostrzegamy tego typu myśli, tego typu odczucia, no to czasami je wyrażamy. I teraz pytanie jest, co jest lepsze? Czy kiedy mamy w sercu takie myśli, jak Dawid miał, kiedy tutaj w psalmie następnym, który Paweł czytał, 139, a w 140 opowiada o ludziach, którzy są okrutni, o ludziach, którzy knują złe rzeczy, którzy każdego dnia wszczynają spory. Więc teraz postawmy się w takiej sytuacji. Ludzi przewrotnych, którzy ostrzą swoje języki jak wąż, jad żmij jest pod ich wargami, czyli ludzi, którzy kłamią, oczerniają, obrzucają nas błotem, kłamliwie na nas różne złe rzeczy mówią. I teraz on mówi, Panie, uchowaj mnie od takich ludzi. Czyli dobrze się modli, tak? Panie, ratuj mnie od takich ludzi, zachowaj mnie, którzy chcą zachwiać moje kroki, zastawili na mnie sidła. Mówię, Ty jesteś moim Bogiem, wysłuchaj głosu mojego błagania. Czyli on przychodzi w tej sytuacji i teraz mówi, Boże, ratuj mnie od tych ludzi i później sugeruje Panu Bogu, w jaki sposób ma go uratować. Mówi, niech spadną na nich węgle ogniste, niech strąci ich do przepaści, żeby już nie powstali. I teraz pytanie, czy takie myśli są w naszych sercach? Wyobraźmy sobie żyć za czasów Stalina, który głodzi miliony ludzi, za czasów w Korei Północnej, chociażby dzisiejszego dyktatora i jego wcześniejszej rodzinki, i sposób, w jaki ci ludzie dręczą miliony przez swoją pychę, przez swoją chciwość, przez swoje trzymanie się absolutnej władzy. I teraz pytanie, czy w sercach tych ludzi, kiedy rodzą się tego typu myśli, Boże, strąć ich, Boże, usuń ich, pozbaw ich tej władzy. Nawet jakiś czas temu, kiedy rozpoczęła się wojna na Ukrainie, ja nie mówię, że to popieram, nie mówię, że to było mądre, ale w naszych polskich kościołach wielu ludzi modliło się o śmierć Putina. Tak? Niektórzy nawet zorganizowali nabożeństwa o śmierć Putina. No i tak się modlili w szczerości, bo widzieli zło tej wojny, widzieli cierpienie tych ludzi, oglądali te obrazy dramatu na Ukrainie, słyszeli te doniesienia. No i teraz jak się modlić o to, tak? Modlić się, Panie, błogosław Putina. Tak się modlić? Panie, wybacz Putinowi i błogosław go, niech mu się dobrze wiedzie. No nie, to chyba nie tędy droga. Nie, nie, ja wiem, że Adaś tak nie myślisz, to ja nie piję do ciebie, rozumiesz? Tylko mówię o tych naszych normalnych, ludzkich odczuciach, reakcjach, myślach. I teraz pytanie, czy Bóg nie widzi tego, co my myślimy? Kiedy my życzymy Putinowi w sercu śmierci, to Bóg tego nie widzi? A to, że my w modlitwie powiemy, Panie, wybacz mu, Panie, piękne słowa powiemy, naśladując Szczepana, to pytanie, na ile to na Panu Bogu robi wrażenie te nasze piękne słowa i ta nasza piękna modlitwa Szczepanowa. Ja nad tym się zastanawiam. Kiedy w sercu ja życzę takiemu Putinowi śmierci i jemu podobnym. Szczerze mówię przed Bogiem. Takim ludziom jak Mao Tse-tung, jak Stalin, jak Hitler i jemu podobni, bezwzględni mordercy, gwałciciele, krzywdziciele. W moim sercu jest chęć, Boże, zgładź ich, zgładź tych ludzi. Takie jest moje serce. I co z tego, że teraz ja się pięknie pomodlę modlitwą nowotestamentową, kiedy w sercu mam takie myśli i takie mam odczucia wobec takich bezwzględnych ludzi, którzy innych deptają jak błoto pod swoimi nogami. I w tym momencie wydaje mi się, że te psalmy są biblijne, są właściwe, bo one odzwierciedlają prawdziwy stan. Dawid nie bał się pomodlić taką modlitwą i ta modlitwa została po coś zapisana, bo ona odzwierciedla pewną prawdę naszego ludzkiego, rozdartego serca, kiedy zderzamy się ze złem, z nieprawością. I teraz ja nie mówię, że mamy tak się modlić i mamy się tego trzymać. Ja chciałbym mieć takie serce jak Szczepan, jak Pan Jezus i umieć przebaczyć i wiem, że to muszę mieć że mogę to mieć w Duchu Świętym, co nie oznacza, że takie myśli nie targają moim sercem, co nie oznacza, że się nie zmagam z tym poczuciem zła i krzywdy, która się dzieje wokół mnie i kiedy to wyrażę w modlitwie, to Pan Bóg nie spadnie z tronu i nie obrazi się z tego powodu i nie poczuje się, bo On to widzi w moim sercu, nawet zanim ja to powiem, więc On wie, że to tam jest. I teraz jeśli ja z tym przyjdę do Niego i powiem, Panie, tak się czuję, tak myślę, tak się z tym zmagam i pomóż mi kochać, tak jak Ty kochasz, pomóż mi wybaczyć, tak jak Ty wybaczasz, ale takie są moje myśli, takie są moje pragnienia, tak się czuję. I tutaj myślę sobie, że jest to pewien aspekt takiej zdrowej szczerości złożenia w Boże ręce ostatecznie tego sądu. Biblia mówi, nie mścicie się sami, gdyż pomsta należy do Boga. Pan mówi, ja odpłacę, czyli kiedy ja składam w ręce Boże bezbożników, to też w jakimś aspekcie oczekuję Jego odpłaty tym bezbożnym, Jego sądu, Jego pomsty. I to Nowy Testament mówi o pomście, która należy do Boga. Pan Jezus mówi też o ściąganiu tych rozżarzonych węgli na głowę drugiego, kiedy właśnie mu przebaczamy. Czyli z jednej strony to przebaczenie ma w sobie obietnicę, że Bóg wtedy się nimi zajmie i ściągnie tą rozżarzone węgle na ich głowę. Więc tu jest, są te dwie rzeczy dziś połączone i myślę, że w takich sytuacjach, których tutaj słyszymy, kiedy ktoś jest molestowany, kiedy ktoś jest źle traktowany przez lata, to wiecie, to jest proces, to tak jak tu siostra mówi, całe lata zmagań, żeby dojść do miejsca faktycznie tego uzdrowienia serca i takiego szczerego przebaczenia. I powiedzenie tych słów za wcześnie, powiedzenie ich pod jakimś poczuciem, że ja muszę tak powiedzieć, że tak jest właściwie, nie sądzę, że to rozwiązuje problem, powiedzenie tych słów. Tutaj trzeba tej Bożej głębokiej pracy, przemiany serca i faktycznie takiego odpuszczenia, które jest dziełem Jego łaski w świetle tego, co Jezus nam zrobił, co Jezus dla nas zrobił, tak. Ja jeszcze tylko chciałam powiedzieć, że ten fragment, który Adam czytał, ja miałam identyczne takie skojarzenie, że to nie jest biblijna modlitwa, ale że wiem, że jest biblijna, czyli to, co Paweł mówi, to też przyznaję rację, to się zastanawiałam, o co chodzi. I nie wiem, czy dobrze to na ten moment jakby skłaniam się ku, ale to może nie jeszcze myśleniu, ale jakby dołożyłam do tego ten werset, gdzie jest napisane, że nie walczycie przeciwko ciału i krwi, ale przeciwnika mamy jednego. Jeżeli Dawid ma tam na myśli przeciwników, że tak powiem, dusz naszych, przeciwnika Bożego, który stoi za różnymi ludźmi, którzy źle robią, no to wtedy mi się to jakby już tam bardziej klaruje. Mogę króciutko jeszcze też a propos tej biblijności, niebiblijności. Poddam taki aspekt do przemyślenia. Tu ja w ogóle nie wyczerpię tego tematu, ani nawet go chyba nie liznę. Ale łapię się czasami na tym, nie wiem, czy sam siebie łapię, czy może wyłapuję to z wypowiedzi innych braci i sióstr, że mamy trochę taką tendencję, żyjąc już w czasie, w którym mamy obie księgi, i Stary Testament, i Nowy Testament, kanon zamknięty, dostęp do wszystkich pism, i mając taki dostęp i takie poznanie, łapiemy się na tym, że patrzymy na Boga, jakby ten Bóg wyewoluował od jakiejś formy mniej doskonałej do formy bardziej doskonałej. Od takiego Boga okrucieństwa, Boga Starego Testamentu, Boga tajemniczych czynów, które są, no dzisiaj byśmy tak w ogóle, no wiecie, potop, pogromy, ogień z nieba, ten stary, niewyeluowany Bóg zrzucał ogień na Sodomę i Gomorę, ale ten nowy Bóg już się modli, nie poczytaj za grzech, wybacz, nie? Ja chciałem tylko powiedzieć jakby jedną rzecz. To ten sam Bóg nie, Chrystus nie podniósł żadnej poprzeczki. Tu ja, wiecie, biorę odpowiedzialność za swoje słowa, no taką, jaką mogę wziąć, bo nie jestem adwokatem Boga, natomiast wierzę, że On nic nie zmienił w takim sensie, że nie zmienił siebie, nie wyewoluował, nie stał się lepszym Bogiem w Chrystusie, niż był Bogiem opisanym w Starym Testamencie. Nie poprawił swojego postępowania wobec ludzi, bo wcześniej było gorsze, a potem było lepsze. Ja myślę, że On miał plan dla człowieka i plan na to, jak rozpocząć naszą dziejowość i jak skończyć, zanim jeszcze powstaliśmy. I te jego dzieła związane czasami z okrutnym potraktowaniem człowieka i te dzieła związane z rozrzewnieniem się nad grzechem człowieka, one wszystkie są częścią jednej wielkiej całości. Ja jej nie potrafię zrozumieć, natomiast Nie chcę myśleć o Bogu tak, że wiecie, że On się na drodze dziejowości jakoś udoskonalił. To jest jakby jedna rzecz. I dlatego też uważam, że te modlitwy ze Starego Testamentu, właśnie na przykład Dawida, czy generalnie, myślę takie, teraz nie chcę konkretów podawać, bo to bym musiał się przygotować, natomiast ja bym poszedł nawet jeszcze dalej, że tu nie chodzi o to, że one odzwierciedlają ludzkie pragnienia, jakby takie cielesne, a potem modlitwa na przykład Szczepana już odzwierciedla dążenia doskonałego człowieka, czy człowieka udoskonalonego. Ja cały czas myślę o tym, że to, co się w człowieku rodzi, na przykład to, co się rodziło w prorokach, czy w Dawidzie, który pewne myśli formułował w psalmach, niekoniecznie musiało być tylko cielesne. Mogło być też z inspiracji Bożej i mógł on przekazywać słowa w swoich modlitwach, które dzisiaj dla nas też mogą być lekcją jako słowa, które Bóg chciał do nas skierować w jakimś aspekcie. Jeden przykład dla zobrazowania tego, co powiedziałem, taki może z życia. Jak widzę ojca ze swoim już dorosłym dzieckiem, gdy siadają przy stole i ten ojciec mówi do tego już dorosłego, już którego nie musi wychowywać, nie? Już zwraca się do niego w taki sposób bardziej partnerski, bardziej otwarty, to rozumiem też, że do tej sytuacji by nie doszło, gdyby 30 lat wcześniej czy 40 nie karcił go w taki sposób, jak się karci dziecko. Nie wiem, czy złapaliście, bo ja nie umiem tego tak dobrze powiedzieć. Złapałeś, Adaś? Nie, dobra. Nie. No, dokładnie. Żeby to rozszerzyć. Bóg... Dobra, to jedno zdanie, króciutko, a później to mogę, jak ktoś będzie ciekawy, to mogę powiedzieć więcej, a jak nie, to nie. Wiem, że Bóg tak obmyślił i w jakiejś swojej mądrości prowadził ludzi tego świata najpierw tak, a potem tak, ale nie dlatego, że sam wyewoluował, tylko dlatego, że tak po prostu musiało być, że na jednych musiał zrzucić ogień z nieba, innych potopić w wodach potopu, później przeprowadzić ich przez wojny, przez okrutne takie, można powiedzieć, z dzisiejszej perspektywy dzieje, gdzie krew się lała, trup się ścielił, a potem mogły przyjść czasy, w których już w inny sposób karci ludzi i prowadzi ich przez tą dziejowość. To jest mądre. Ja jestem głupi, tego wam nie wytłumaczę, ale wiem, że to wszystko... Z tym ojcem i z synem, tak? Z tym dzieckiem. Tak, tak. Mamy materiał człowiek. Tak. Mamy głowę i mamy materiał słaby człowiek. I na przestrzeni dziejów różnie Pan działał. No i teraz już jesteśmy w takim miejscu, że Pan Jezus mógł przyjść i powiedzieć to, co powiedział. Tak. Żebyśmy byli w stanie, no, jakby się w tym oddali. Wcześniej, no, nie było takiego. Nie było łaski. No dobra, okej, oddaję. Jest też takie miejsce, gdzie jest powiedziane, że jakby, tak ja to rozumiem, że po to wszystko jest, żeby, i to wskazuje na Chrystusa, i też Bóg chciał być poznany przez człowieka. Tak, tak. Ja już mam trochę, starczy mi jeden. No, wiele można byłoby powiedzieć na ten temat. Niektórzy mówią, że tak, faktycznie, że Bóg starotestamentowy jest okrutnym Bogiem, a Bóg Jezus jest Bogiem miłości. Po części jest w tym prawda, ale to jest taka prawda, można powiedzieć, ludzka, bo tak naprawdę Bóg jest niezmienny, miłość jest ta sama, kochanie jest to samo. Stary Testament jest oparty na życiu ludzi w oddaleniu od Boga, a Nowy Testament to jest coś, co już jest bliskie człowiekowi, czego doświadcza człowiek bliskości Boga i przebywania Jego w nas. I to jest ta różnica właśnie. To jest ta właśnie różnica. I tak jak kiedyś ludzie kochali, tak samo dzisiaj kochają. To prawda, że wartość człowieka się zmieniła. My jako Europejczycy, chrześcijanie zachodni, mamy inne spojrzenie, ale są kultury, gdzie nadal po prostu życie człowieka nie ma żadnej wartości. Żadnej. Zabicie człowieka nie ma dla drugiego człowieka żadnego podejścia. Po prostu odbiera mu się życie tylko dlatego, że stoi na drodze. I tak było w czasach tamtych. Więc gdybyśmy się znaleźli w tamtych czasach, to byśmy po prostu oszaleli, że jest takie bezprawie, że jest taka okrutność. No ale tak ludzie tam żyli, ale też kochali, też miłowali, też mieli uczucia, też mieli. Tylko że oni żyli w oddaleniu od Boga, a Pan Jezus będąc na ziemi udarował w łasce coś, co nie było dane wówczas. I my dzisiaj w tej łasce tak naprawdę zaznajemy czegoś, co dla tamtych ludzi było niemożliwe. Niemożliwe. Nie było czegoś takiego jak pojednanie się z Ojcem. Na jakiej podstawie człowiek mógł się pojednać z Ojcem? Jak nie było podstawy, nie było pomostu. Nie było bramy, nie było drogi, nie było... A tu sam Bóg powiedział, to jest mój Syn umiłowany. Jego słuchajcie, tą drogą idźcie. I to jest cały ten klucz. Cały ten klucz. I ludzie, którzy się opierają na to, że no mają takie podejście. Takie podejście mają, że jak się zabije kogoś z rodziny, no niestety pokolenia muszą wymordować następne pokolenia. I to jest normalną rzeczą. To jest słowo honoru dane. Niezmienne. W islamie do tej pory tak jest. A przecież trzymają się na torze. I to jest właśnie pojęcie tych dwóch różnych miar. Sprawiedliwości i miłości. Tam jeżeli ktoś przebaczy, bo ktoś nawróci się na Chrystusa, no to łamie prawo ojców. No jak możesz teraz? Ty wybaczasz swoim oprawcom? Na jakiej podstawie? Do któregoś pokolenia to plemię musi wyginąć. Tak właśnie było w tych relacjach starotestamentowych, to samo widzimy, że Bóg kazał zabić tam do dzieci, do niemowląt. Takie są realia. Nam jest ciężko w to uwierzyć, ale to jest ten sam Bóg. To jest ten sam Bóg. Takie były czasy. Dzisiaj są czasy inne, dzisiaj relacje są inne. I to jest, no to jest właśnie ten fenomen, że człowiek pojednany z Bogiem patrzy na życie już inaczej. Już nie walczy o somę, nie walczy o to ciało, bo wie o tym, że i tak to musimy zostawić. Więc Szczepan był świadom, kiedy odchodził, widział Pana w chwale. On widział, że idzie tam, tutaj to, co zostaje, to co zostało mu tam. W pewnym momencie i tak wiedział, że zginie, bo przecież on szedł w imieniu Pana i wiedział, jaką cenę musi przelać, bo Pan przelał cenę śmiercią i on też musi przelać cenę śmierci. Tak to wygląda. Chciałem jeszcze powiedzieć, że powinniśmy właśnie pamiętać o przebaczeniu, ponieważ nie wiemy, jak długo jeszcze nam zostało życia i człowiek, który po prostu nie przebaczy za życia innemu, no Bóg mu nie przebaczy, więc nie będzie mógł liczyć na przebaczenie ze strony Boga. Także możemy być srodze zagniewani, ale niech słońce nie zachodzi nad gniewem naszym. Prawda? Możemy być rozgniewani, to jest naturalne, ale pamiętajmy o tym. Jeszcze pewnie dużo moglibyśmy powiedzieć, ale no nie dzisiaj. Także do tematu, jak Bóg pozwoli, wrócimy. A teraz jeszcze powstańmy i pomódlmy się. Kochany nasz Panie, dzięki Ci za Twoje dzieło zbawienia w pośród tego całego okropieństwa ludzkiego grzechu, ludzkiej nieprawości, zła, które jest tragicznym owocem ludzkiego grzechu, ludzkiego buntu wobec Ciebie i Twojej sprawiedliwości, i Twojej miłości, i Twojej łaski. Dzięki Ci, że nie zostawiłeś nas w tym opłakanym stanie, że nie porzuciłeś swojego stworzenia, ale uniżyłeś się do nas, przyszedłeś na tę ziemię, stając się jednym z nas, aby pojednać nas ze sobą przez Twoją śmierć, w której też widzimy ogrom zła, ogrom niesprawiedliwości, ogrom nienawiści, tego całego koszmaru ludzkiej podłości. Dziękujemy, kochany Panie, że byłeś gotów wziąć to wszystko na siebie, poddać się w obliczu nienawiści, zazdrości, podłości grzesznych ludzi, biorąc na siebie grzech całego świata, biorąc na siebie również nasz grzech, aby dać nam nowe życie, dać nam sprawiedliwość, dać nam Ducha Twego, przez którego możemy miłować nieprzyjaciół i możemy błogosławić ich, kiedy oni nam złorzeczą, kiedy czynią nam źle. Panie, i o to się modlimy, żeby Twój charakter, właśnie ta doskonałość Twojego przebaczenia, ta chrystusowa natura w coraz większej mierze była naszym udziałem, nie tylko właśnie w naszej pozycji w Jezusie, ale w naszym myśleniu, w naszym odczuwaniu, w naszym przeżywaniu też tych różnych aspektów zła, z którymi się zderzamy, czy to osobiście, czy patrząc na to, co dzieje się wokół nas, na tym świecie. Prosimy, kochany Panie, o Twoją pracę w naszych sercach, abyśmy naśladowali Pana Jezusa i doświadczali Jego życia, Jego postawy, Jego charakteru w coraz większej mierze w naszym życiu. Prosimy o to. Oddajemy Ci hołd i cześć, nasz dobry Panie, za Twoje dzieło w tym świecie i za Twój ostateczny zamysł nowej ziemi, nowego nieba, na których zapanuje Twoja sprawiedliwość, Twój pokój, Twoja radość bez końca. Amen. Zaśpiewajmy jeszcze jedną pieśń, a później będziemy, jak zawsze, co tydzień wspominać to, co Pan Jezus dla nas uczynił. Kochany nasz Panie, na Ciebie są zwrócone nasze oczy i pragniemy, by tak jak śpiewaliśmy w tej pieśni, na każdym etapie naszego życia nasz wzrok był skierowany na Ciebie, żebyśmy wiedzieli, kim jesteś, żebyśmy dobrze wiedzieli, co dla nas uczyniłeś, abyśmy zawsze patrzyli na Ciebie z oczekiwaniem udzielenia nam Twojej łaski, udzielenia nam tego, czego potrzebujemy w naszym życiu, aby być Twoimi chwalcami, aby podobać się Tobie, aby zwycięsko dokończyć biegu, który rozpoczęliśmy z łaski Twojej. I Panie, wiemy, że na każdym etapie naszego życia jesteśmy w tak samo wielkiej potrzebie Ciebie. Bez Ciebie nic nie możemy zrobić. Żadnej dobrej rzeczy pomyśleć, powiedzieć, uczynić. W Tobie i tylko w Tobie są nasze źródła. Źródła łaski, źródła życia, źródła mądrości. Panie, dzięki Ci, że jesteś w naszym życiu. Dzięki Ci, że zdecydowałeś się zamieszkać w słabych, glinianych naczyniach, umieścić ten skarb Twego życia, dać nam doświadczyć i doświadczać na nowo i na nowo Twojej łaski. Wiemy, że to wszystko zostało okupione ogromną ceną Twojego uniżenia, Twojego cierpienia, Twojej śmierci. Panie, dzięki Ci, że dałeś samego siebie za nasze grzechy. I ten chleb, który łamiemy, i ten kielich, który błogosławimy i z którego pijemy, są żywym świadectwem, są ilustracją i przypomnieniem tego wszystkiego, co Ty dla nas uczyniłeś i kim dla nas jesteś i gdzie i w czym winniśmy pokładać naszą ufność, jeśli chodzi o nasze zbawienie i nasze życie. Pomóż nam o tym pamiętać i szczególnie, Panie, w tych chwilach, kiedy jesteśmy kuszeni do zwrócenia naszego wzroku gdzieś indziej, szczególnie w momentach, w których ta nasza słabość, ta nasza niestabilność, ułomność w jakiejkolwiek mierze przejawiają się. Daj, Panie, byśmy zwracali nasz wzrok na Ciebie, żebyśmy w Tobie pokładali naszą ufność i doświadczali w coraz większej mierze Twego życia, Twej mocy, Twej łaski. Dzięki Ci, Panie, że umarłeś i zmartwychwstałeś, aby darować nam życie. I że dzisiaj jesteśmy uczestnikami i świadkami Twojego życia. Już nie jesteśmy tym, kim byliśmy. Jeszcze nie jesteśmy tym, kim chcielibyśmy być i kim wiemy, że będziemy. Ale chwalimy Ciebie i wielbimy Ciebie za to, co już w nas dokonałeś i za to, do jakiego miejsca już nas doprowadziłeś. I w tej też nadziei modlimy się, Panie, że tak jak do tego miejsca nas doprowadziłeś, tak i będziesz prowadził nas dalej, aż poza śmierć. I o to Cię prosimy, o każdego z nas i o każdego, który narodził się z Twego Ducha, o każdego brata i siostrę. Kontynuuj Twe zbawcze dzieło w naszym życiu. Prowadź nas każdego dnia. Prowadź nas, Panie, tą wąską drogą wiary w Ciebie, polegania na Tobie i wielbienia Ciebie służenia Tobie i wywyższania Ciebie. Oddajemy Ci hołd i cześć, wiedząc, że to wszystko jest oparte na tym, co Ty uczyniłeś. Ty jesteś początkiem, Ty jesteś dokończycielem dzieła wiary w każdym z nas. Oddajemy Ci chwałę i cześć, nasz wielki Zbawicielu. Amen. Dzięki, Panie Jezu, za przystęp do Ciebie. I coraz wyraźniej widzę, jak wielką jest to prawdą, że nasza siła, nasze możliwości, nasze przemienione serce, wszystko co dobre w naszym życiu, wszystko co potrzebne w naszym życiu do tego, by podobać się Tobie, pochodzi od Ciebie. I obyśmy lgnęli do Ciebie. I tak jak czytamy, jeśli my będziemy szukać Ciebie, to Ty dasz się znaleźć. Żebyśmy nie przegrali w tym boju, który jest przed nami. Modlę się o każdego z nas, żebyśmy byli coraz bliżej Ciebie, Panie Jezu, z dnia na dzień i żebyśmy mogli prawdziwie doświadczać wspaniałości, która jest w Tobie. Amen. Amen. Bracia i siostry, zapraszamy do tego stołu. Jedzmy z tego chleba, pijmy z tego kielicha. Śmierć naszego Pana zwiastując, radując się Jego zmartwychwstaniem, wywyższeniem i oczekując Jego chwalebnego przyjścia. Usiądźmy jeszcze na chwilkę. Ja poproszę Pawła, żeby parę słów powiedział o tym, co się zmieniło u nich i dlaczego znowu są z nami. Jak pewnie większość was dziś mnie tam zna, czy nas z Kościerzyny, to kilka osób, ale są osoby, które dziś nas nie znają i dziś nas też widzą. I te osoby, które mnie znają, widzą nas dziś z powrotem, że zaczynamy was odwiedzać. I taki pomysł, taki dobry pomysł był, żeby po prostu za jednym razem może to opowiedzieć i żeby po prostu może jakichś tam znaków zapytania nie było. Więc nazywam się Paweł Urban, jestem z Kościerzyny. Jeździmy tutaj do was razem z moją żoną Jarosią i córką Tatianą i z bratem Jackiem, który jest brat, czyli brat rodzony i brat w Chrystusie Jezusie. To tak pokrótce. 4 lata temu was opuściliśmy, że tak powiem, ale nie z tego względu, że się pokłóciliśmy, czy coś tam nie pasowało, tylko dlatego, że w Kościerzynie powstała placówka, miejsce, zbór. Ale tak może od początku, jakieś 17-18 lat temu się nawróciłem, dałem życie Chrystusowi, narodziłem się na nowo i tam w Kościerzynie zacząłem uczęszczać do kościoła zielonoświątkowego, do zboru zielonoświątkowego. Jakieś 6 lat mniej więcej po prostu opuściliśmy to miejsce, bo tam były niebiblijne nauki i zaczęliśmy jeździć przez ponad 3 lata do Centrum Nowe Życie w Gdańsku, gdzie tam usługuje też Marian Biernacki. I potem przeskoczyliśmy tutaj do was, do Wejherowa i tutaj gdzieś jeździliśmy 3 lata, 7 miesięcy, może 8, tak mniej więcej. I po tym czasie przestaliśmy już powoli już jeździć, bo brat, z którym utrzymywałem kontakt, znam go 20 lat, który jest jako osoba wierząca w Chrystusie Jezusie, mieszkała w tym czasie w Niemczech z swoją żoną i taki tam mieliśmy ze sobą sporadyczny, ale mieliśmy kontakt, bo też ona była z Kościerzyny, też wyszła z tego kościoła pierwszego, z tego raczej kościoła zielonoświątkowego z początku, gdzie były niebiblijne nauki, razem tam byliśmy, gdzieś nasze drogi rozeszły, ale mieliśmy z sobą kontakt. On miał przekonanie, że Bóg chce tutaj, żeby powstał kościół w Kościerzynie, że powołuje do życia, że chce zjechać. Tak pół roku się z tym zmagał. Trochę pokrótce mówię, bo nie chcę się na to rozdrabniać, to mogę później powiedzieć. No i przyjechał, spotykaliśmy się w dwie rodziny, on ze swoją żoną, ja z moją. I tak powstała, powiedzmy, mała grupka. Potem gdzieś zaczęły gdzieś ludzie dochodzić z różnych środowisk, z różnych miejsc. Ludzie gdzieś, co dopiero się nawrócili. No i zaczęliśmy, że tak powiem, budować Kościół Jezusa Chrystusa, zbór. Pierwszy spotykaliśmy się w takim małym pomieszczeniu, a potem była decyzja, że jednak trzeba większe, bo coraz więcej ludzi przychodziło. Po prostu się nie mieściliśmy na prawie 40 metrach kwadratowych, bo to było za małe. I w tym samym czasie, tak po około 2 latach, przyjechało pewne małżeństwo. Oczywiście myśmy ich nie znali. Oni powiedzieli mniej więcej, w jakiej są sytuacji. I w tym samym czasie ja zawsze powtarzałem, że nie ma nic gorszego, jak kiedy człowiek wierzący, który się nawrócił, wyznał Chrystusa swoim Panem, poznał Boże nakazy, Boże takie drogi dla niego, które są, które Bóg wskazał. I kiedy jest w małżeństwie i jeszcze, czy to jest wierząca osoba, czy nie, ta kobieta, ale to była akurat wierząca, i on po prostu zostawił z powodu takiego, że rzadziej się spotykali, bo miał taką pracę w tym czasie i po prostu 3 razy w tygodniu się gdzieś widzieli i po prostu gdzieś to oziębło. On tą kobietę zostawił, żonę, bo popadł w cudzołóstwo, z inną kobietą zaczął zdradzać, z tego wyszło jeszcze dziecko. No i gdzieś się zostawił tą swoją pierwszą żonę i zawsze powtarzałem, że to jest najgorsza rzecz, kiedy takie coś może człowiek wierzący zrobić, tak strzelić sobie w obydwa kolana. No i tak ja to od miejsca opowiadałem, takie małżeństwo przyjechało do naszego zboru. No i powoli zaczęło opowiadać tę swoją całą historię, tę całą sytuację. To był człowiek właśnie, który zostawił swoją pierwszą żonę, dlatego że gdzieś tam po prostu jego miłość oziębła, poznał inną kobietę w trakcie, jakby już i w małżeństwie i z tego wyszło właśnie dziecko. To było jakieś 16 lat temu. I kiedy to słyszeliśmy, to no wiadomo, bo pierwsza rzecz była taka, że oni nie mogli usługiwać w niczym ani on, ani ona, ale te drogi za mało były zamknięte, bo mając tą świadomość, gdzieś miałem, jakby pewne rzeczy do końca nie były dopełnione i tak naprawdę ci ludzie nie powinni nawet podchodzić do wieczerzy, bo to jest taki grzech czynny, jawny, a nie jakiś w ukryciu. I to jest przed zborem, a jako też starsi zboru, tym bardziej powinniśmy tego pilnować. Ja dziś te blendy dziś zobaczyłem, bo Bóg postawił na mojej drodze kilku braci. Gdzieś zaczęli wskazywać, że to małżeństwo po prostu tak to nie może być. Trzeba im mówić o tym, że oni żyją cały czas w czynnym, jawnym grzechu i w takim stanie, jakim oni są, to nie pójdą po prostu na zatracenie. Było gdzieś to tam raz poruszony ten temat, ale tak delikatnie i najlepiej, żeby po prostu to ucichło. I tych braci, których Bóg mi postawił na drodze, zaczęli mi wskazywać, że to tak nie może być, nie może tego zostawić, bo to jest po prostu niebiblijne, niewłaściwe podejście. To jest takie półśrodki takie załatwione. I też w tej sprawie tutaj bracia też wiedzą, ona trwa, nie wiem, z 6-7 miesięcy mniej więcej. Tu Adam wiedział, Paweł też o tej sprawie. Także ten temat zaczął być poruszany coraz częściej. I Darek, z którym po prostu prowadziłem też ten zbór, z nim rozmawiałem bardzo często. Były zapytania takie, czy tak jak oni są w takim stanie, nawet jeżeli to jest 15-16 lat temu to było, czy uważasz, że oni żyją w grzechu? Tak, według Słowa Bożego uważam, że żyją w grzechu. To samo mi było powiedziane. Paweł też zadzwonił do niego, rozmawiał z nim, to samo pytanie zadał. A po jakimś tam czasie, iluś tam w przedziale czasowym tygodni, to się już zmieniło. On powiedział, że jednak chyba nie wiem, może nie do końca. I takie zaczęły być zmiany zdań właśnie. Zaczęło mi się to po prostu i mojej żonie też nie podobać i nie mogłem wtedy podchodzić do wieczerzy. Zacząłem ten temat poruszać przed zborem, że wszyscy wiedzieli o sprawie. Był moment, że oni gdzieś tam na 1,5 miesiąca opuścili ten zbór, ale Darek, ten drugi starszy zboru, po prostu gdzieś tam, no powiedzmy kolokwialnie mówiąc, na kawę pojechał i jak to powiedział, że oni bardzo z chęcią zaprasza do zboru, że mogą wracać, ale ta sprawa dalej nie była załatwiona. Powiedział, że tego nie będzie poruszał, tego tematu było tylko raz powiedziane, czyli powiedziane, odhaczone, załatwione, a tak tego się nie załatwia, bo oni w tym grzechu są czynnym cały czas. Tak jak dzisiaj te padły słowa, że Bóg nam wybacza wtedy, kiedy pokutujemy z danego grzechu, grzechów. My ten grzech porzucamy, się od niego odwracamy i już nie, po prostu go zostawiamy. Nie możemy przepraszać Boga, pokutować, ale dalej w tym grzechu trwać i go dalej ciągnąć, jakoś usprawiedliwiając sobie, jak to się mówi, jak szachista, na obkrętkę pewne rzeczy, które są stanowczo dziś powiedziane w Słowie Bożym, zwłaszcza to, co Jezus powiedział, co dzisiaj też czytaliśmy o tym, że kto go miłuje, jego przykazań będzie przestrzegał. No i te rzeczy nie były robione i te tematy były poruszane i postanowiliśmy z żoną, że po prostu wyjdziemy ze zboru, bo nie możemy trwać w takim miejscu, gdzie po prostu te rzeczy są gdzieś ukrywane. A najbardziej co niszczy właśnie zbór, to nie są tylko niebiblijne nauki, bo tam może być wszystko poprawnie. No, różne rzeczy mogą być i dla nas to jest też taka nauczka, myślę dla wszystkich, że trzeba tak pilnie strzec swojego serca, swoich myśli, to, co jest w Słowie napisanym, żeby tego przestrzegać, bo przez takie rzeczy po prostu się furtkę na inne byty, na inne duchy się otwiera. Wtedy nie można się dziwić, że w jakimś odcinku czasu Boża łaska nad takim zborem po prostu przestaje po prostu być. Ludzie zaczynają duchowo ślepnąć, sumienie są coraz mniej wyczulone. I z tym, co kiedyś mieli problem, już nie mają problemu i potem im dalej w las, tym więcej drzew, jak to się mówi. I z takiego zboru po prostu zostaje jakaś hybryda, która się tylko tak nazywa, a nie zawsze ma coś wspólnego ze Słowem Bożym. Na pierwszy rzut oka może być ok, ale kiedy to się zgłębimy, to już po prostu jest inaczej. I tutaj jest taki fragment z Ewangelii Jana, to jest 14 rozdział, to też dzisiaj też opowiadaliśmy. Od 18 wersetu do 24, przeczytajmy. Nie zostawię was sierotami, przyjdę do was. Jeszcze krótki czas, a świat nie będzie mnie już więcej oglądał, lecz wy będziecie mnie oglądać, ponieważ ja żyję, wy też będziecie żyć. W tym dniu poznacie, że ja jestem w moim Ojcu, a wy we mnie i ja w was. I kto ma moje przykazania i zachowuje je, ten mnie miłuje, a kto mnie miłuje, będzie go też miłował mój Ojciec, ja go będę miłował i objawię mu samego siebie. Powiedział mu Judasz, ale nie Iskariota: Panie, cóż to jest, że masz się objawić nam, a nie światu? Jezus mu odpowiedział: jeśli ktoś mnie miłuje, będzie zachowywał moje słowo i mój Ojciec go umiłuje i przyjdziemy do niego, u niego zamieszkamy. Kto mnie nie miłuje, nie zachowuje moich słów, a słowo, które słyszycie, nie jest moje, ale tego, który mnie posłał, Ojca. Więc myślę, że to jest taki prosty przekaz, a jak ktoś chce być, jak to mówiłem, szachistą i na obkrętkę szukać dziury w całym, albo jakiś ktoś mówi luki prawnej, żeby jakoś to omylić, chyba ja myślę, że tego nie idzie jakoś przejść na obkrętkę i szukać różnych rzeczy, co Jezus tak naprawdę miał myśli, może nie wszystko do końca, a może nie wszystkiego prawa. W tej kwestii, o której teraz mówiłem, powtórnego pójścia za mąż, będąc w Chrystusie, Jezusie, i z takich błahych powodów po prostu, że coś się komuś znudziło, bo miłość po prostu gdzieś tam uspała się albo po prostu zgasła, no to chyba nie jest tłumaczenie, bo będąc w Chrystusie, Jezusie, co dzisiaj mówiliśmy, mamy Ducha Świętego, który nas pobudza, przemienia, jeżeli przynosimy nasze serca przed Nim. Tam wiadomo, był grzech, cudzołóstwo, 16 lat minęło, no ale to nie jest rzecz, która jest już, bo też takie były, że tak powiem, takie nauki dla nich, dla tego małżeństwa, że ten grzech po takim czasie już uschł i teraz już go jakby nie ma, jest nowe. Pytaliśmy się ich wprost, ja się pytałem też, czy oni mają też pewność zbawienia. Powiedzieli, że tak, ponieważ oni mają przekonanie, przeświadczenie o tym, że Pan Bóg im to przebaczył, że tego już nie ma. Starali się przeprosić te rodziny, które pokrzywdzili. Raczej teraz już są inne rodziny. Ale to tak nie wygląda do końca, bo trzeba się trzymać Słowa Bożego. Na jakiej podstawie? Gdzie to jest napisane, że Pan Bóg wam to przebaczył? Słowo Boże inaczej mówi. Oprócz tego, że Bóg jest miłosierny, jest też sprawiedliwy i też pewne dał nakazy, a zwłaszcza w takiej sytuacji, w takiej sytuacji, jeżeli chodzi o to małżeństwo, to jest taki najwyższy kaliber, jak się mówi, takie już no, działo, takie jak z, nie wiem, z Bismarcka, takie dosyć duże. Także tego nie idzie cofnąć. No i tak postanowiliśmy, że wyjdziemy z żoną. I tu jeden z braci, którego dzisiaj nie ma, bo tam też ten temat był poruszany kiedyś, mówił, że jak będziecie wychodzić, pamiętajcie, nie trzaskajcie drzwiami, tylko tak za klamkę delikatnie zamknijcie. Tak też zrobiliśmy. Na końcu jeszcze się pomodliliśmy, żeby to nie w takim duchu, takim to zostawić, że to się mówi pożreć się, bo to nie o to chodzi. Ja tylko przedstawiłem, co jest, co widzę. Słowo Boże mnie przekonuje. Ja nie mogłem inaczej postąpić. Ja też dziękuję za tych braci, których Bóg postawił, że też jakby naświetlił bardziej tą sytuację, że to nie jest do końca tak, jak to powinno być. I nie mogliśmy inaczej nawet zrobić, tylko po prostu kierować się Słowem Bożym. Ja kiedy się nawracałem, i też myślę, moja żona, Jacek też, ja szukałem prawdy. Ja byłem jako ateista, który nie wierzył, że Bóg istnieje. I dla mnie prawdą jest właśnie Chrystus. I nie pójdę za człowiekiem, bo zostało mi tu dziś naświetlone bardziej, mocniej i wybrałem właśnie ten sposób drogi. Kiedy też wychodziłem stamtąd, drzwi zamknąłem za sobą, nie trzasnąłem, to takie, co przepełniło mi moje serce, też mojej żony, to pokój, taką radość i taką wolność. Bo pokój dlatego, że właściwie postąpiłem, jeszcze radość w tym, że wiedziałem, że Bóg mnie w tym nie zostawił, bo uchwyciłem się te słowa, widziałem, co jest napisane, to mnie przekonywało. I wolność taką, że to, co mogłem, już wykonałem maksymalnie jak szło przez tyle miesięcy, bo to była ciężka sytuacja. I było to zrobione no, w taki Boży sposób, aby się też czystym zachować. I teraz mam nadzieję, że jeżdżąc tutaj, jak Bóg pozwoli, jak najczęściej nas też przyjmiecie. I że będziemy dalej wzrastać. Jak mówiłem na początku, nie wyszliśmy stąd dlatego, że coś było nie tak, tylko dlatego, że jak Bóg powołuje, to żeby coś powstała, jakaś placówka. A że często jest tak, że ludzie wybierają z własnej woli, nie jak zaprogramowani ludzie, tylko z własnej woli wybierają, czy nawet jeżeli to jest od Boga, czy chcą iść, czy nie chcą iść tą drogą, to już jest co innego. Bo świadectwo tego zboru, jak powstało, to nie jest tak, że komuś coś uwidziało, żeby to powstało, tylko to Bóg powołał, ale to już może nie teraz, później mogę powiedzieć. Amen. Myślę, że słysząc te słowa, bolejemy nad tego typu sytuacjami i postawami też w Kościele. W tym tygodniu też dzwonił do mnie pastor z Gdańska, z jednego zboru, żeby wyjaśnić sytuację jednego z braci, który też od nas jakiś czas temu odszedł od zboru, kiedy tutaj w gronie braterskim rozmawialiśmy z nim i on też niestety dopuścił się pewnych grzechów i myśmy go jako bracia tutaj konfrontowali i prosiliśmy go, żeby stanął przed zborem, bo on nie zgadzał się z naszym stanowiskiem, uważał, że no, że to, co mówimy, jest niewłaściwe, więc poprosiliśmy go, żeby tak jak Słowo Boże mówi, jeśli nie chce usłuchać dwóch, trzech, no to niech stanie przed zborem i wtedy niech zbór się wypowie, jak widzi tą sytuację i wtedy, jeżeli będziemy zgodni jako zbór, że jest to niewłaściwe to, jak on żyje, no to wtedy musimy go wyłączyć spośród siebie, ale on nie chciał stanąć przed zborem. Zdecydował odejść od zboru, no i gdzieś tam był w kilku społecznościach w Gdyni, w Gdańsku i teraz trafił do Gdańska i ten pastor też właśnie dzwonił, żeby zapytać, jak wygląda ta sytuacja, co się wydarzyło. On z nim też oczywiście rozmawiał. Natomiast no to mi pokazuje na to, jak czasami ludzie właśnie upierają się przy swoim zdaniu i jak chcą gdzieś przy czymś trwać i szukają miejsca, gdzie zostanie to przyjęte, zostanie to zaakceptowane. I to jest tragiczne, myślę, dzisiaj, że takie rzeczy się dzieją i bolejemy nad tym. Natomiast myślę, że naszym zadaniem jest, tak jak tutaj Paweł mówił, zrobić to, co w naszej mocy, żeby powiedzieć, jak widzimy to, co jest w Bożym Słowie. I jeżeli nie jesteśmy w stanie się porozumieć, czasami nasze drogi muszą się rozejść, co nie oznacza, że teraz pałamy jakąś nienawiścią, tylko modlimy się dalej, tak? Modlimy się o te społeczności, modlimy się o tych ludzi, prosząc Boga, by się zmiłował nad nimi, by otworzył ich oczy, by działał w ich sercach. Więc tak samo tutaj myślę, że słysząc to, co Paweł mówi, no nie będziemy, nie przestaniemy modlić się, tak, o zbór w Kościerzynie. Chcemy modlić się za nimi, chcemy prosić Boga, by dalej do nich mówił i ratował ich. Być może muszą przejść jakiś kolejny etap w tej sytuacji, w jakiej zdecydowali się być. Natomiast to nie zwalnia nas od obowiązku modlitwy za nimi i miłości do nich, w nadziei, że Bóg ich przywiedzie do opamiętania. A tutaj oczywiście Pawła, Jacka, Jarosie i Tatianę z miłością przyjmujemy i jak najbardziej chcemy dla nich też być tutaj domem duchowym i wsparciem. Za chwilkę mam prośbę tutaj do braci, żeby pomogli rozstawić te stoły tutaj na przyszły tydzień, ponieważ za tydzień planujemy to takie nabożeństwo przy stołach pierwszy raz, czyli postawimy tutaj stoły, a za tydzień, mam nadzieję, przyniesiemy coś na te stoły zimnego, tak? Nie przygotowujmy żadnych potraw do podgrzewania, żeby tam siostry nie kwitły w kuchni, tylko zrobimy herbatkę, zrobimy jakieś tutaj napoje, tak, ciepłe i coś zimnego, jakieś sałatki przynieśmy, jakieś ewentualnie ciasta i to rozstawimy na tych stołach, ale to też będzie czas, nie, to nie będzie cały czas agapa tylko, tylko spędzimy czas na modlitwie, uwielbianiu Boga w pieśniach, będą bracia różni dzielili się Słowem Bożym. Jeśli ktoś z was chciałby się podzielić świadectwem, to też dajcie znać wcześniej, żebyśmy mogli to jakoś tam zaplanować. I jak to dobrze pójdzie, to za tydzień zrobimy takie samo nabożeństwo, bo to będzie 31 grudnia. Więc zobaczymy, jak to wyjdzie, jeśli wyjdzie totalna klapa. Mam nadzieję, że nie, ale jeśli powiedzmy okaże się, że to nie to, no to nie będziemy tego kontynuować. I jeśli okaże się, że to wyjdzie dobrze, będziemy tym zachęceni, zbudowani, to zrobimy to również w kolejnym tygodniu. Więc zadecydujemy za tydzień, zobaczymy, jak to wyjdzie. Coś jeszcze tutaj dodać trzeba do tego? Tak. To kalendarze, to za chwilkę jeszcze, tak. Czyli mam taką prośbę, żeby jeśli możecie być wcześniej w przyszłą niedzielę, powiedzmy koło godziny 10, żebyśmy to wszystko wspólnie przygotowali tutaj przed nabożeństwem, żeby w trakcie nabożeństwa nikt tam nie musiał wychodzić do kuchni i robić tak dalej. Wstawimy wcześniej wodę, żeby była gorąca w tych dużych baniakach i jakoś tak to ogarniemy, żeby być tutaj po prostu w trakcie całego nabożeństwa wszyscy, żebyśmy mogli uczestniczyć w tym, co się będzie działo. Czyli planujemy tak to zrobić, że posiłki stoją na stołach, ale my na razie nie korzystamy z tych posiłków, tylko patrzymy, wąchamy, napięcie rośnie, będzie zimne. Także bezzapachowe potrawy najlepiej. Nie, żartuję oczywiście. Chcę ustalić, żebyśmy byli na to przygotowani, tylko tyle. Taki jest pomysł, bo moglibyśmy postawić puste stoły, a później to wnosić, ale to trzeba byłoby, wiadomo, wtedy robić jakąś przerwę i jakiś czas, że tak powiem, małego zamieszania, więc myślę, że prościej będzie. No to będzie troszkę rozpał, ale będziemy po śniadaniu chyba. Kto głodny, niech zje w domu, jak mówi Boże Słowo. No, myślę, że jakby ktoś zje, to nie będzie problemu, no to po prostu będzie taka uczta, no. Damy radę, myślę, że sobie z tym poradzimy. To jest jedna kwestia dotycząca przyszłej niedzieli. W środę oczywiście, jak zawsze, tutaj o 18:00 spotykamy się na modlitwę, rozważanie Bożego Słowa i też wszystkich gorąco zachęcam, którzy mogą być, żebyście byli i korzystali też z tej społeczności, którą mamy w środę. Rozważamy właśnie Księgę Dziejów Apostolskich, czytaliśmy ostatnio, ten właśnie fragment o śmierci Szczepana, także tutaj te rzeczy, które dzisiaj były też poruszane, są nam bliskie tym, którzy są w środę i rozważamy Księgę Dziejów Apostolskich. A też oczywiście transmisja jest dla tych, którzy nie mogą być, możecie słuchać. Była, ostatnio już była. Dwa tygodnie nie była, bo mnie nie było, Adaś troszkę inaczej poprowadził te spotkania. Więcej było modlitwy, więcej było takich osobistych rozmów, a teraz już w tą środę była normalna transmisja. Przed 19 zaczęliśmy i była normalnie. I teraz też już będzie w tym tygodniu raczej. Danusia Bara pozdrawia serdecznie, źle się czuje, także też pamiętajmy w modlitwie o Danusi i innych osobach, które też wiemy, że potrzebują naszej modlitwy. Ewa Stolarczyk też miała tam wypadek, skręciła kostkę, jakieś problemy z kręgosłupem, także też pamiętajmy w modlitwie o nią. I tak jest, Łukasza, pamiętajmy w modlitwie Łukasza, jego egzamin, prawo jazdy autobusowe. I też jest pytanie o kalendarze. Mamy możliwość zamówienia kalendarzy takich ładnych, które tam mieliśmy co roku, takie widokówkowe z wersetami biblijnymi i tak dalej. Gdyby ktoś z Was był zainteresowany, to dajcie znać czym prędzej, bo w tym tygodniu chcemy je zamówić, najlepiej dzisiaj albo jutro jeszcze, żeby jak najszybciej doszły, żeby już na przyszły tydzień były przed Nowym Rokiem, żeby jeszcze można było je rozdawać. Także koszt tam ile był, Asio? 4,50? No, 4,50 za taki kalendarz. Gdybyście mieli kogoś, komu chcielibyście podarować, to dajcie mi czym prędzej znać, najlepiej dzisiaj, ile. To są takie do postawienia, takie stojące powiedzmy wielkości A5, biurkowe, takie każdy, na każdy miesiąc jest odrębna kartka z wierszem biblijnym i można traktować jako pocztówkę, to można wyciąć i wysłać to jako pocztówkę, tam to jest przygotowane w taki sposób. Także dajcie znać, kto jest zainteresowany, żebyśmy wiedzieli mniej więcej ile zamówić i zrobimy takie zamówienie i wtedy. To znaczy niektórzy mogą chcieć 5, 10, 15, różne osoby, różne mają, że tak powiem, rozrzut, więc chcielibyśmy taką ilość zamówić, która no, tutaj zaspokoi te potrzeby. Także najlepiej teraz dać mi znać po nabożeństwie, czy tutaj w trakcie jeszcze tutaj naszych rozmów herbatki. Coś jeszcze, jakieś ogłoszenia, pozdrowienia, informacje? Ja pozdrawiam oczywiście od naszych braci i sióstr ze Staszowa. Pozdrawiają nas, także przekazuję od nich pozdrowienia. Od Dorotki i Adama dziękujemy. Od Henia i od Beni. To co, bracia, siostry, zachęcam jeszcze na herbatkę. Coś tam, nie wiem, czy coś tam jeszcze jest do tej herbatki, ale co by nie było, tam na stole jest. Proszę się częstować.